Middernacht, het begin van maandag 25 juli. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Noorse politie zegt dat het vrijdag onmogelijk was om sneller op het eilandje bij Oslo te komen, waar anders Breivik een bloedbad aanrichtte. Pas een uur na de eerste melding van een schietpartij was de politie er. De agenten moesten met de auto en de veerboot, want er was geen helikopter beschikbaar. Een politieman die op het eiland bij de jeugdmanifestatie was, is doodgeschoten. Volgens een Noorse arts gebruikte de schutter dum-dum-kogels die in het lichaam exploderen. In Noorwegen wordt morgenmiddag om 12 uur een minuut stilte in acht genomen voor de 93 slachtoffers van de aanslagen. Er moet een discussie over de maximumstraf van 21 jaar die in Noorwegen geldt. Die straf betekent dat Breivik op zijn 53ste weer op vrije voeten kan zijn als hij niet ook een soort TBS krijgt. De kerncentrale in Borselen neemt extra veiligheidsmaatregelen tegen de mogelijke gevolgen van aardbevingen en overstromingen. Exploitant EPZ heeft 15 verbeterpunten gevonden naar aanleiding van de nucleaire crisis in Japan. Onder meer de brandblusvoorzieningen, de waterleidingen en het noodaggregaat moeten worden aangepast. Later dit jaar wordt de kerncentrale van Borselen onderworpen aan een Europese stresstest. De herfstachtige wind en regen hebben dit weekend tot verschillende incidenten op het water geleid. De kustwacht en de KNRM kwamen 37 keer in actie. Ten noorden van de Wadden verloor een vrachtschip ongeveer 20 grote pakketten hout. Op het Gooimeer zijn 7 scouts en hun begeleider gered nadat hun bootje was omgeslagen. Uruguay heeft de Copa America gewonnen, het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap. In de finale in Buenos Aires werd Paraguay met 3-0 verslagen. Diego Forlán scoorde 2 maal nadat Luis Suárez de score had geopend. De oud-Ajaxiet werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Het is de 15e keer dat Uruguay de Copa America wint en daarmee is de ploeg recordhouder. Vorig jaar werd Uruguay al 4e op het WK in Zuid-Afrika. Het weer vannacht in het zuiden en midden geleidelijk droog. Overdag trekt de regen het land uit. In het noorden en oosten nog wat neerslag. In het zuiden en westen af en toe zon. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound, de radioshow voor mannen met ballen en vrouwen, ja, ook met ballen. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Gisteren vierde Herman Kortekaas, beter bekend als Kokkie uit Peppie en Kokkie, zijn 81ste verjaardag. Oh. En vandaag wordt Connie Witteman, beter bekend als Vanessa uit de Breukhovensoop, R60. Jeetje, maar voor we aan de taart gaan, Echte Janne. Beeld bij het geluid op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Waddengeleuter. Gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, alles is de schuld van Geert. En zo is het. Maar net, een Echte Janne, ja, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je de bestuursvoorzitter voor het Maasland ziekenhuis in Rotterdam en overlijden er minimaal 25 van jouw patiënten aan een bacterie. En zeg je dan dat dat je er eigenlijk ook allemaal niks aan kan doen, zoals Paul Smits. Dan ben je een ontzettende Johan. Laten we trouwens even kijken wie nog meer een Jan of een Johan zijn geweest. Jan? Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, en het is niet te geloven. Het moet er een keer van komen. Mark Rutte was tot nu toe altijd een echte Jan. Gewoon omdat hij Mark Rutte was eigenlijk waardig. Maar ja, daar komt hij dan. Ik denk dat uiteindelijk de beurzen zullen zien dat hier een pakket ligt wat compleet is, wat echte problemen nu tackelt en ervoor zorgt dat die ellende van Griekenland niet over kan slaan. Ja, we gaan de Feta-vrienden helpen. We gaan een flinke Accept Gyros bedankt voor alle leuke woordgrapjes, dankjewel. 109 miljard hulppakketten voor Griekenland, zegt Rutte. 159, zegt de Europese Unie. Ja, wat is het nou, Jan? Weet jij het? Veel. Nee, maar het wordt altijd meer, hè? Ja, iedereen is blij. PVV is blij. Ja, dat zei Wilders. Verhaag is blij. Nee, Wilders zei Rutte blij, Verhaag blij. En de gedoogpartner PvdA blij. Oh. Dat tweette Geert. Dus Wilders is tegenwoordig blij als de PvdA blij is? Die noemt de PvdA gedoogpartner. Dat was nieuws, Jan. Oh, dat is het nieuws, ja. Ik had het helemaal niet gesnapt, joh. Maar best wel een bommetje onder het kabinet, hoor. Maar 50 miljard ernaast zitten, dat is toch niet iets voor onze Rut? Nee, maar dat is een uitlegdingetje. Maar goed, ik wilde gewoon een keer Rutte als Johan. Ik denk, nu moet je wel. Of... Ach meid, dat maakt mij uit. Het is gewoon een Johan. Ja, klopt. Amy Winehouse. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Ja, het zal me niks verbazen als nu het blokje doden voorbij komt. En je weet hoe wij daar mee omgaan, hè Jan? Over de doden niet zo goed. Nou, kom maar op dan. Ja, Amy is zaterdag doodgevonden in haar flat in Londen. Oh, ja, nog steeds niet officieel bekend waaraan ze is overleden. Maar het zou zomaar een overdosis van het een of het ander kunnen zijn. Oh, echt joh? 27 jaar en dus lid geworden van dezelfde club als Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison en Brian Jones. Allemaal hartstikke leuk, 27. Artiesten die 27 werden en mooi. Toen stopten met roken. Ja, en vroeger was het gewoon een onwijze wereldster. Wie? Amy. Ja. Nee, over de doden is dan goed. Oh ja, ja. Ja nee, Amy Winehouse, ze heeft toch een dus, prachtige plaat gemaakt. Gewoon een Johan. Ja, het is gewoon een Johan. Ja, next. Nou, okay, toch... au revoir. Au revoir. Nou ja, next. Ja, dat was de volgende dode. Johnny Krijkamp senior. Ja, die zaterdag gecremeerd op de Nieuwe Ooster in Amsterdam. Maandag overleden. 86 jaar oud is hij geworden. Ja, hij zat de laatste jaren in het Rosa Spierhuis. Hij was een beetje aan het aftakelen, ja, laten we eerlijk zijn. Dat heb je op die leeftijd. Maar ja, daarvoor was hij natuurlijk groots en meeslepend. Het was eigenlijk gewoon een van de grappigste mensen van Nederland. En dat is... Daar ben ik met je eens, terwijl het toch een Amsterdammer was. Maar ja, natuurlijk, dan heb jij dat gevoel. Nou, hij is 3 keer getrouwd geweest, lustte nog wel een borreltje. Maar groot acteur en komiek. En natuurlijk ja, eigenlijk de wederhelft van Rijk. Ook een leuke Amsterdammer. Noem eens trouwens 1 grappige Rotterdammer op. Ja, dat wordt lastig. Ja, dankjewel. Jules Deelder. Oh ja. Maar die leeft nog. Johnny Krijkamp senior. Zelfs al deden wij niet aan alles over de doden niet zo goed. Dan zou ik ook alleen nog maar positief over deze man praten. Het was een held. En die is dood. Ja. En in de categorie Johnnen die eigenlijk een Jan zijn. Johnny Hoes. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Oh, was ja, ik maar nooit met jou naar Apeldoorn gaan. Je kan echt horen dat Johnny Hoes een geboren Katendrechter was. Zeker weten. Een zoon van een Rotterdamse zeeman en een Belgische moeder. 94 jaar geworden en nou. Zaterdag overleden aan de gevolgen van een zware hartaanval. Ja. En nog altijd een man die de best verkochte Nederlandstalige single op zijn naam heeft staan. Oh, en welke single net. Was dat? Ja, we hoorden hem net. Oh. 450.000 stuks van verkocht, maar verder was... Hij, de ontdekker van vele sterren zoals Eddie Wally, de zangeres. Ja, zonder naam. Precies. Doe maar en normaal. En ik hoorde van onze grote vriend, onze eigen enige echte zingende vriend, Dries Roelvink, dat hij ook heel veel aan de familie Hoes heeft gehad. Ja, waarschijnlijk, wat dan? Ja, misschien een platenhoes. Nou, die was heel slecht. Dat moet, nee, moet ik niet doen. Een set geiken. Nee, dit is een set geiken. Maar Johnny Hoes is een ultieme Johan. Ja, zeker. Daar. Oké. Okay. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, onze hoofdgast van vanavond die heeft zo vreselijk veel talenten dat je er bijna van duizelt. Hij is onder meer voetbalcommentator bij Eredivisie Live. Maar eerder presenteerde hij Call TV, was hij de voice-over bij De Leukste Thuis, was hij wielrennerverslaggever en op Kaashoek in Tour de France Radio. Ten slotte verzamelde hij dan ook nog als songwriter de nodige munten. En niet zo'n klein zakje, niet zo'n groot zakje, een enorme zak met munten. Met als hoogtepunt namelijk Dromen zijn bedrog van de enige echte Marco Borsato. Ja, nou, dat was wel een hitje, toch? De meeste. Nou goed, maar in ieder geval, dat maakt niet uit. Hij schreef het samen met Han Korneef. Dames en heren, Leo Driessen. Leo, goedenavond. Goedenavond. Wat een eer. Ja, dat vind ik ook, ja. Nee, dat vinden wij. Nee, dat vinden wij. Oh, je kunt wel het eerste blokje wel mee vullen. Nee, dat vinden wij. Nee, dat vind jij. Ik vond het iets meer, hoor. Ja, nee, je hebt gelijk ook. Hé, hey, Leo. Maar Rijk komt uit Utrecht, hoor. Ja, Rijk wel. Ja, dat weet ik maar goed. Maar dan wist je dat niet? Weet Roosevelt. Weet ik veel. Iedereen van belang komt uit Amsterdam. Oh, ja. Dat is, Rijk was zelfs bevriend met mijn schoonvader vroeger. Oh ja, joh? Ja. Ja. Heeft maar goed, hij ook dat dagen was zijde. Nou ja, goed, laten we er mee op aan. Hey, in het eerste blokje hebben we het altijd over de actualiteiten. Nou, er is één actualiteit die we even niet kunnen laten liggen. Dat gedoe in Noorwegen, niet te geloven. Ja. Ja, je hebt gelijk, dan moet je er eigenlijk over zeggen. Nou ja, dan moet je het een beetje kunnen duiden. Maar dat kan je wel. Nee, jawel, maar dan ja. Ja, doe dat nou eens. Nou ja, weet je, ik word er een beetje. Dan denk ik, laten we nou voortaan. Maar dat is echt, ja, dus, ik weet niet. Maar dan denk ik, laten we nou voortaan gewoon elke dag maar 1 keer per dag aardig zijn tegen iemand of zo. Misschien helpt dat wat. Ja, word je er gematigd van? Nou, nee, maar ik krijg hier zo'n gevoel van, ja, dit gaat alles voorbij. Wat nu nog? En wat heb het allemaal voor zin? En waar gaat dit over? Nou, het is natuurlijk een onwaarschijnlijke gebeurtenis. Die man is natuurlijk totaal gestoord. Ja, maar... vind je dat? Ja, dat, ja. Is nou, dat vind ik nou juist het enge. Iemand heeft 1500 pagina's op internet geschreven en hij werd... En als hij dit nog niet gedaan had, wordt door iedereen als volkomen normaal beschouwd. Nee, maar Adolf Hitler heeft ook een boek geschreven. Je kan nog steeds wel een boek schrijven als je gek bent, hoor. Ja, nee, maar het beangstigende is dat hij tot op de dag dat hij dat deed... door iedereen als volkomen normaal werd beschouwd. Ja, ja, ja. Snap je? Dat vind ik het beangstigende. Nou ja, goed. Kijk, hey Jan, 85 kinderen afschieten. Weet je wat je deed? Nee. De ultieme, hoor. Ik heb de Godwin helemaal niet gehoord. Hou nou toch op. Nou, nog een keer. Maar... Wie had ook een boek geschreven, Jan Roos? Ja, wat is dat nou? Ik weet niet waar je het over hebt. Maar wat mij nog verbaast, kijk, die data hoeven we hier niet af te keuren. Want degene die het goedkeurt, die moet echt direct opgesloten worden in het gesticht en niet in de gevangenis. Maar wat mij verbaasde vandaag op Twitter ook. Al die meningen hierover, dat is dus een man en die heeft dan een bom laten ontploffen en nog 85 kinderen afgeschoten als er niet meer zijn. En die wordt gewoon voor verschillende karretjes gespannen. Ja, dat is ook nog, dat komt er ook nog eens een keer bij. Ja, maar je kan dit tegenwoordig ook niks meer op zichzelf. Ik denk, het is nou te kort gebeurd, maar ik bedenk me wel eens. Sommige mensen verdienen niet een platform wat zo makkelijk is als wat er nu allemaal is. Met Twitter en Facebook. En ziet wat er uit ontstaat. Mensen gaan allemaal denkbeelden krijgen dat ze ook echt groot zijn. En ja, wie bedoel je dan? Nou, zo iemand als deze. Die heeft zichzelf verheven tot een bepaalde redder van het hele Europese volk. Maar in Nederland zie je ook allemaal mensen die opeens... en vooral in Nederland, meer dan in andere landen... links wijst naar rechts, ja. Rechts wijst naar links. Ja, en er wordt gewezen naar moslims. En dan wordt er gewezen... Vroeger was het of je bent voor de Russen of je bent voor de Marokkanen. Tegenwoordig ben je voor of tegen de moslims of voor of tegen Geert Wilders. En voor de rest bestaat er helemaal niks meer in de wereld. Ja. Nou ja, was jij trouwens ook zo blij dat het geen moslim was? Ach nee, zover is het helemaal niet. Nee. Zover gaat het bij jou niet? Nee, ik denk veel meer, laat nou eens tot iedereen doordringen. Dat, en dan houden we op met wijze lessen. Maar volgens mij moet de wijze les zijn dat in uiterste denken nooit een oplossing biedt. En dat klinkt misschien wel heel erg jammer. Nee, maar daarom is het nou een eer dat je hier zit. Dit soort dingen zouden wij nooit zeggen. Nee, maar het is zo intelligent. Nee, maar goed, elke extremist is gek. Maakt niet uit voor welke ideologie je natuurlijk doet. Maar Leo, als je nou voor de tv zit, hè, al die extra journaals hierover. Heb jij dan ook iets van blij dat de tour weer begint? Kom maar op met die tijdrit. Ja. Ja, hè? Ja, maar ik denk ook dat de media echt absoluut geen enkele raad weten met wat hier allemaal gebeurt. Ik kan me zo voorstellen dat er een bepaald mechanisme in gang is gezet. Je ziet bij de NOS nu, er zijn in het verleden wat rampen te nonchalant benaderd. Ja. En laten we nu maar het zekere voor het onzekere nemen. En elke minuut het journaal maar weer laten rollen, dat we niks missen. En dat slaat door. Weer naar de verkeerde kant. Natuurlijk ook wel, maar ik ga de NOS niet schuld geven. Ja, natuurlijk. Ja, nee, absoluut. Ik riep 's morgens toen ik vroeg op het journaal zag dat het een blanke, blonde man en rechts zou zijn. Dus toen dacht ik, wat heeft Jan Roos nou geflikt? Dus ik heb gezegd, dat wordt een feest bij Jo.nl. Ik werd daar echt door de bagger doorgetrokken, omdat ik gewoon een smeerpijp was en ziek. Ja, en die kaart die werd een uur later door Jo.nl volkomen uitgespeeld. Ja. Rechts is moord. Ja, dat is dus, weet je, en dat bedoel ik dus. De oplossing zit niet in uiterst rechts en zit niet in uiterst links. De oplossing zit misschien wel nergens, maar de oplossing zit zeker niet in uiterste denken en maar daar in je hoek gaan zitten en schreeuwen dat daar in de verop in de hoek, dat daar het grote ongelijk zit en bij jou het grote gelijk, want er komt er nooit wat. Ja, ik las dat een van de professor had geroepen. Ja, het afwijzen van de multiculturele samenleving leidt uiteindelijk tot geweld. Toen dacht ik, nou, ik wijs die samenleving ook af. Maar ik ga toch echt niet wel beschieten. Ik sta een beetje te spugen in de microfoon. Dat is alles wat ik doe. Wat is er, Jan? Ja, ik steek mijn vinger op. Jan gaat even plassen. Wat was je vraag aan Leo? Ik denk, er komt een vraag aan Leo. Ik stel geen vragen, ik vertel mijn verhaal. Oh. Ja. Ik luister. Wat vind jij van die 21 jaar? Die Max kan krijgen. Ja, maar die kan toch weer verlengd worden? Ja, met 10 jaar elke keer. Maar ben je ook voor met doodstraf? Nee, joh. Nee? Nee. Het zou kunnen zijn dat hij niet geweest is. Oh, dat hij het niet gedaan heeft, bedoel je? Nee, maar ben je tegen de doodstraf? Ja. Ook in zulke gevallen? Ja. Okay. Ja, als je er tegen bent, ben je er tegen. Ben je daarvoor, Jon? Nee. En jij, Jan? Voor de doodstraf? Huh? Ja, dat helpt toch geen reet. Je kan beter gewoon mensen die echt iets misdaan hebben, die moet je gewoon in een soort varkensflat-achtig dingetje gooien. Met heel vies eten. En dan eten. Ik denk dat vies. Dat is nou de meest wijze om. Ja. Vies eten, elke dag. Elke dag. Ja. Drie keer per dag. Tegen je zin eten. Ja. Wat je dus absoluut niet lust. Heel vies en dat eten. Elke dag. En dan moet door moeten dat, eten ook. En opeten. Ja. Ik denk dat dat. Ja, precies. Dat dus. En dan dat gewoon werkt. Net zolang tot je er geen zin meer hebt en dat je omvalt. Nou, dat dus. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Goed, over man. Doden gesproken. Zullen we die nog even doornemen? Wat vond je nou van die huiswijn? Ik vond hem wel een bijzondere artiesten. Ja, maar je wist toch ook wel dat ze dood ging? Jawel, ja. Vond je het snel? Eigenlijk snel gebeurd, 27? Nee, ze was natuurlijk niet meer te redden. Dat zag je in Kroatië, waar ze op het toneel stond. En dat laatste, nee. Nou, ze heeft mooie liedjes nagelaten, vind ik. En dan gelijk de gezeik over die club van 27, vind het ook een beetje goed. Denk je dat zij een overdosis heeft genomen, dat ze denkt, nou ja, dan hoor ik bij die club. Nou, misschien dat die manager haar getipt heeft, dat het commercieel nog wel aantrekkelijk was. Ja, er was ook een website, toch? Kon je wedden, wanneer gaat Amy Winehouse dood? Nou. Ik weet niet wie er gewonnen heeft. Maar... Nou, ik in ieder geval niet, want anders zat ik hier niet meer. Nee? Ja, laten we eerlijk zijn. Over trouwens, over dooien gesproken. Johnny Hoes, ook 27 geworden. Dat is ook zo'n schande, hè? Ja, die Johnny, je hebt het lang gerekt nog. Tjongejonge. Nou, jij schrijft Nederlandse hits. Dit schijnt de godfather van de Nederlandse hits te zijn. Is dat zo? Hij heeft ook redelijk wat artiesten uitgemolken, heb ik begrepen. Wat bedoel je? Oh, financieel? Ja. Meen je dat nou? Ja, dat meen wat ik. Wat een vuile bloedhond. Jongens, over de doden? Over de doden niet zo goed. Oh ja, en sorry, Johnny. Rotterdammer. Ja? Dus ik had dit ook niet mogen zeggen eigenlijk. Nee, hoe doe je dat nou? Ja. Nou ja. Hij kan zich namelijk niet meer verdedigen. Anders hadden we hem nu gebeld. Ja. Ome Johnny... Leo Driessen zegt gaat dat een 94-jarige man niet uit zijn nest bellen. Nou, Leo zegt dat hij de boer heeft... heeft hij eigenlijk gemolken? Nee, maar hij heeft een televisieprogramma gehad. En begon altijd, ja mensen, ik heb alleen maar goedkope artiesten. En er kwamen er zo'n stuk of 10, 15, 20 achter elkaar door. Ja, en allemaal in dezelfde melodie. Want Johnny schreef zijn liedjes met hetzelfde orkest. Hij schreef er 20 op een dag met één orkest in één studio. En dan riep je, ja, voor de volgende opname heb ik één Gebroeders Brouwer nodig en één pint. Zo werd het allemaal. Wacht even, Jan, ik ga even gerot allemaal. Praten naar het eerste, je weet wel het. Ik gewoon even af dan. Nee, ik praat die is graag. Nu af. Nee, ja, klaar. Okay, nee, ik praat gewoon graag door de mensen heen, Leo. Hey Leo. Ik ook. Die Johnny Hoes kon er dus eigenlijk niet zo heel veel van. Jawel, heel goed. Shit. Ja, als hij zegt dat Johnny Hoes heel goed is, kan je hem ook doen, hoor. Ja, hoor! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Leo Driessen, de man die de meeste dromen zijn bedrog, heeft geschreven. Vindt Johnny Hoes, de man die, oh was ik maar, bij mijn moeder thuisgebleven, heeft geschreven. Ja. Goed, ik ben mijn zin volledig kwijt, jongen. Ook goed. Ook goed. Nou, dan had Johnny nog wel een mooi eind aan gebreid aan zo'n zin. Ja. In een melodie. En dan hebben we allemaal dode mensen gehad. En dan wordt Keith Bakker, de fysiotherapeut. Niet de fysiotherapeut, maar de fysiotherapeut. Ik ben er wel helemaal in mijn set, ga ik er maar moed, geloof ik. Ja, het gaat goed. Die wordt met de dood bedreigd in een gevangenis. Wat vinden we daar nou van? Je weet wie het is? Ja, ik weet wie Keith Bakker is. Viesbeuk. Ja. Viesbeuk. Viesbeuk. Maar je moet toch pas... Hij heeft één dingetje toegegeven. Ja. Dus dan is het een viesbeuk. Ja. Oh, okay. Kies, als je luistert... Viesbeuk. Ja, als je niet van achter genomen wordt in de gevangenis van Almere... door een hele grote neger... Nou, Jan. Ja, daar ging het om. Zij mogen s'nachts helemaal niet douchen, Jan, als je maar... Leo, maar ik. Ja. Oh, ja? Nee, Keith Bakker. Ja, ja. Nee, jij ging iets in. Nog steeds tegen de doodstraf? Ja. Oké. Okay. Ja, en ik denk dat Keith Bakker in therapie moet. Toch? Punt. Ja. Dat was ook een soort van setje, hè? Dat was een beetje, Ik weet niet of hij slechter was dan de mijne, maar ik kwam wel in de buurt. Het was een voorzetje. Ja. Maar het niet ingegaan. Leo, we gaan straks over fietsen met je praten. Wat vind je? Nou, overval je me toch wel een beetje. Ja, niet te geloven. Ja, maar zo is het nou bij de echte Janne. Want waarom zouden we het niet over de Tour de France hebben? Ja, nou, vorige week hebben we het heel lang over een rennen in een rad gehad. En dat duurde 40 minuten te lang. Dus we gaan nu eens eventjes lekker diverse onderwerpen aanstijgen. Ja, precies. En waarom niet? Kort. Zeker weten, Leo te straks. We gaan even wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, want als Ramon Roelofs... Ramon Roelofs, Jan. Verdomme. Ja, ik moet niet meer drinken. Zal ik voortaan die teksten tikken? ja, als Ramon Roelofs kent bijna niemand hem. Maar als Charlie Lonois sinds begin jaren 90 de bloedgabber van Mental Tio kent. Een hele happy hardcore en gabber scene. Ja. Sinds? Nee. Sinds 90. Ga verder. Sinds 2009 kent ook de zweegwereld hem. Want sinds 2 jaar mag Charlie zich zen-meditatieleraar noemen. Dames en heren. Charlie Lonois. Ja, zet u maar af. Charlie, ouwe centvriend, wat een pokkerrie heb je gemaakt. Nou, maar je bent wel mooi in elkaar gesneden. Zo, ja, zeker dat doen wij niet. Dat is onze snijkerbouter. Hebben we nou weer een Henk Bres aan de lijn? Wat zeg jij? Hebben we weer een Henk Bres aan de lijn? Tuurlijk, uit de buurt, hè. Ja, precies. En echt Hagenee, Charlie, ik ben nog een keer bij je langs geweest. Weet je dat nog? Ik heb jou heel hard geslagen met die stok. Godsamme kraken, man. Ook al een stok? Was dat in Utrecht? Nee, dat was geen bezemstil. Charlie die is dus zen-master. Ja, dat weet ik wel. En die doet dan aan zen. En dan denk je, nou, dan gaan we helemaal lekker in trance. Lekker wierook snuiven en dat soort dingen. En die gast, die pakt toch een stuk hout. En die loopt me toch op mijn rug. Ja, en daar ben je zen van. Ik werd er volkomen ontspannen van. Ik heb namelijk 3 dagen in coma gelegen. Charlie, gaat het goed met je, jongen? Lekker, man. Heerlijk. Ben je nog helemaal in de zen? Ja, nog steeds. Het staat even stil nu een maandje. Maar in september gaan we beginnen. Waarom? Zit er handel in, Charlie? Of de handel in. Ja? Nou, ze staan een maandje stil. Of is het zen om een maandje stil te zijn in zen? Nog één keer, wat zeg je? Of het zen is om een maandje stil te zitten in zen. Snap je? Ik ben filosofisch. Heerlijk, joh. Heerlijk. Of gaat het gewoon niet zo goed? Oh, je hebt gewoon vakantie. En dan in september dan gaan de cursussen weer beginnen. Oh, lekker. Hey Charlie, en doe je nog wel eens van het happy hardcore gesodemieter? Tuurlijk. Doe je nog wel eens, Jan? Ja, tuurlijk joh. Gewoon een lekker optreden af en toe. Heerlijk. Hoe vaak per jaar? 12 keer per jaar ongeveer. Zo, nee, niet is dat meer. 1 keer per maand joh. 1 keer in de maand, ja tuurlijk. Met je vriendje Theo? Met mijn vriendje Theo, het allerliefste. Zijn jullie nog steeds gabbers? Tuurlijk, wij zijn nog steeds gabbers joh. Hartstikke leuk. Mooi. Hé, en Jan gaat nu een hele warme en inhoudelijk sterke vraag over zen-therapie vragen. Kom maar Jan. Oh, nou, kom maar op. Hoe krijgt die gozer in godsnaam zen? Die Roos bedoel ik. Die Roos? Die Roos, ja. Die Jan Roos die hier naast me zit. Hoe krijg je hem in godsnaam rustig? Gewoon met die stok slaan. Dat is het. In het dekkie, Charlie. Ja, waar sloeg je hem? Ik heb hem tussen zijn schouderbladen geslagen. Dat is een hele favoriete plek in zijn. Oh, dat is goed. Ik zie de stok al komen. Wat krijgen we nou, zeg? Krijgen we interactieve radio hier? Verder wat teams op. Dat is toch geen stok? Dat is een paraplu, man. Ja. Met een stuk lo... Nou ja, dit is toch niet te groot. Ja, Leo, vond je dit leuk? Nee. Nog eens? Ik vind het... Wie verzint hier nou deze rol? Zit op. Flikker dat spel er doorheen met de gast. Ik ga het je even uitleggen. Even wachten. Kom op, leg uit. Goed. Charlie. Yes. Ik kreeg een klap met de paraplu. Want er zijn die mensen die denken grappig te zijn. En Dijkgraaf, ik waarschuw je, want ik steek dat ding in je reet en ik doe nog open ook. Maar goed, we gaan een spelletje spelen, want we gaan eens even kijken. Ik noem je ook dat Charlie, maar jij bent natuurlijk Ramon, joh. Ja, wat jij wil, joh. Ik luister overal naar. Oh. Hey Kees, we gaan het spelletje spelen. Het gaat heel simpel. Je moet dus kiezen tussen de een of ander. Dus dat is hartstikke zen. 20 meer keuzevragen, 5 punten per vraag. Dit is dus het dier of het aarde. Dan gaan we kijken of jouw lever nog wel zin heeft. En mijn grote vriend en paraplu-rammer Dijkgraaf gaat beginnen. Volkskrant of Telegraaf? Volkskrant. Oh. Nou ja. D66 of Partij van de Dieren? Partij van de Dieren. Oh. Mediteren of draaien? Gemeente vraag. Draaien. Suzanne Smit of Annemarie Posma? Suzanne Smit. Waarom? Dat is die blonde heks. Nou, dat vind ik wel aardig mens. Oké. Okay. Hey, maar Charlie, jij bent zelf 1,68 en Suzanne Smit, die is 2,34 meter. Ik hoef er dan niks mee te doen. Nou ja, wat is dat nou? Ben je van de poten, Stijn? Nee, dat niet. Ik heb nog gewoon een vaste vriendin. Oh, je bent monogaam. Die vraag komt zo. Christelijk of atheïst? Heel lang over nadenken of je christelijk of atheïst bent. Dan ben je agnost. Ja, Jan, kom op. Ah, je hebt gelijk ook. Tiroler Kaboomsch of Live in London? Nog één keer, wat zeg je? Tiroler Kaboomsch of Live in London? Live in Londen. Ja. Charlie of Ramon? Ramon. Sylvia Witteman of Rob Hoogland? Sylvia Witteman. Sylvia Witteman of Rob Hoogland? Sylvia Witteman. Sylvia Witteman of Rob Hoogland? Ik zou niet eens weten wie Rob Hoogland is. Maakt niet uit, Sylvia Witteman of Rob Hoogland. Kom op, Ramon. Je kunt het. Wie is dat dan? Dat is gewoon die man in pagina 3 in de Telegraaf. En die deugt wel. En Sylvia die vindt ons vies peuken en dat soort gedoe. Sylvia Witteman of Rob Hoogland. Kom op. Sylvia Witteman. Nee, nog één. Ik doe, Jan, ik neem hem over. Ja, de volgende vraag, ja. Volgende vraag, Ramon. Sylvia Witteman of Rob Hoogland? Sylvia Witteman. Nou, je bent wel standvastig en daarvoor krijg je een 5-punten aftrek. Tijd of... Oh, dit is jouw vraag, Jan. Tijd of geld? Tijd. Theo Maas of Mental Tio? Mental Tio. TV kijken of seks? Seks. Pillen of bier? Hé. Hey. Nog één keer? Pillen of bier? Bier. Monogaam of vreemd gaan? Nou, dat weten we nou wel, hè? Monogaam. Ja, je hebt gelijk ook. Als je... Oh. Of hetero? Ja, home of hetero. Ja. Homo of hetero? Hetero. Mark Rutte of Job Cohen? Mark Rutten. Oh. Amsterdam of Rotterdam? Amsterdam. Godskaleren. Ja, kijk, Charlie, je begint nou te stijgen, vriend. Worst of kipfilet? Kipfilet. Nou, dat dacht ik ook. Hè. Moet er nou om te lachen? Nou, je weet precies, vies peuk. Je hebt het geschreven, worst of kipfilet. God is smerigheid, zeg. God of Boeddha? God. Ja, of Boeddha. Robert Gezink of Cadel Evans? Ja, Cadel Evans. Ja, precies. Het verschil is natuurlijk wel... Turken of Leo Driessen? Ja, weet ik veel. Nog nooit van gehoord. Dat vragen wij ons elke kleine 12 minuten af, Charlie Ramon. Dan zeg ik Turken. Turken. Nou ja, dat vind ik erg goed. En de bonusvraag is natuurlijk een echte Jan of Johan. Een echte Jan of Johan? Oh, ja. Je kent het hele concept helemaal niet, joh. Nee, ik zo heet het spelletje. Heel oppervlakkig is me uitgelegd, maar ik zeg gewoon Jan. Nou, wij hebben dus gewoon Mental Tio hier gehad. En dat was echt een vette Jan. Een hele echte Jan. Ja, en je bent echt zijn handtasje. Ja, bent echt, ja dit is een zes minnetje. Ja, dit is... Oké, dit... nou, dat is toch prima? Nee, dit is gewoon een naadje kut. Ja, dit is net met je twee witte balletsloffen over de sloot. Dat is een beetje Tiroler kaboomst dit. Oké, maar dat is wat jullie ervan maken. Ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk ook. Nee, want zo is het. De wereld is maakbaar. Hey, Charlie, ontzettend bedankt, gozer. Je hebt 6,0 gescoord. En er zijn beter sommige dan mensen... vroeger op school. Ja, precies. Maar sommige mensen zijn er heel blij mee. Je krijgt dus wel het echte Jan t-shirt, want je bent de echte Jan. Vind je het leuk? Of zeggen van, joh, het zal mij een worst wezen. Ik ga lekker in de loten zitten. Ik krijg lekker de tyfus met je radioprogramma. Ja. Ja. Ja, dankjewel, hè. Mazzel. Dankjewel, hè. Later. Nou, dat was Ramon en dat was hartstikke leuk. Of hij is beter bekend als Charlie Leuneus. Hé, hey, en de muzieksuggesties komen vannacht weer van onze hoofdgast Leo Driessen. Bezoekers van Echte Janne mochten vervolgens hun top 4 samenstellen. En dit staat op nummer 4. Oh, leuk. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human or are we dancers? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancers? And my condolences to good. sign is vital. My hands are cold and I'm on my knees looking for the answer. You've gotta let me know. Ja, dat is natuurlijk wel de grote vraag of je een mens bent of een danser. Dijkgraaf, ik schat bij jou een danser, jongen. Wat denk jij? De tyfus voor je. Dank je. Dat was Human van The Killers uit 2008 van het derde album Day and Age. Wat een belangrijke feitjes weet ik op te dreunen. Ja, goed man. Hartstikke goed, leuk. Nou, de tour zit erop. Het was weer erg leuk. Onze hoofdgast Leo Driessen, die zat jarenlang achter op de motor om verslag te doen ook alweer van dit vieze tochtje. Weet je dat nog? Ja, dat was 8 jaar lang van... Het was toch tot 1995. 87 dus vanaf 87. 85, ja. Ja. Dus, en vorige week zat hij in dus zijn... Dus ik had het feitje goed waar je mij op wilde pakken? Uiteindelijk wel, maar het kostte wat moeite. Nee, maar vorige week was zijn... maatje Ab Kaashoek al bij ons in de show. Ab Kaashoek! En die zei, wie gaat er winnen? Nee. Weet jij het nog, Leo? Ja, weet je nog wat zei? Die zal het toch wel fout gehad hebben? Ab. Ja, wat zei die? Ja, Ab Kaashoek. Andy Slek? Fouclair. Fouclair? Naar wij dachten. Ja, maar nee, Ab heeft zijn hele leven naast gezeten. Maar dat is Ab, toch? Ja, dat vindt hij niet erg. Nee, die wil er ook naast zitten. Nou ja, hij weet niet beter. Hé, maar had jij als tourkenner gezegd, nou, dat wordt die Evans? Nee. Wie nou, weet jij? Nou, jawel, wel. De ene dag wel en de andere dag niet. Ja, maar, vandaag waarschijnlijk wel. Nee. Nee, vandaag niet. Nee, vandaag had ik... dat is gek. Nee, vandaag hoopte ik dat hij op de Champs-Élysées, dat daar waar het echt niet meer kan... Ja. Yeah. Dat hij dan gewoon zijn voorvork breekt. Waarom? Ja. Nou ja, dat is toch... Dat praat je dan tot nog jaren over. Dat is waar. Ja, want carbon is karton. Ja, nou ja, maar weet je, en dan... Dat komt omdat ik gewoon een alufiets heb, omdat ik geen carbon kan betalen. Nou, dat is ook niet waar. Dat kan ik natuurlijk ook eigenlijk wel betalen. Dus het is eigenlijk een fiets die je kan overtrekken dan, carbon fiets. Ja. Ja. Toch? Ja, we moeten de set geiken maar jingle hebben. Dit is allemaal hartstikke leuk, maar het wordt binnenkort... dames en heren. Maar je had het ook maar van Leo Driessen. Nou, dat lijkt mij ook. Ja, toch? Ik heb wel eens de indruk. Ja. Het leek erop dat dit eindelijk een leuke Tour de France was. Maar het is ook een hele leuke Tour de France geweest. Ja, toch? Jawel. Want? Nou, geniveleerd. Genivileerd? Ja, nou ja, zeg maar, de jongens die vroeger of een paar jaar geleden nog vrijheid over de bergen dansten en echt erbovenuit staken, die zijn er niet meer. Ja, zal ik je vertellen waarom? Jazeker, geen hypotheek, geen apotheker. Ja, dat is weer slecht denken van jou, Jan. Nee, maar dat is geen slecht denken van mij, Leo. Je zit midden in je achternaam. Nee, het is goed zo. Denk je niet? Ja, nee, denk het ook. Maar ja, dat is nooit te bewijzen. Maar je denkt toch ook dat het komt... Want de ene dag denk je van... Hé, hey, die Slek, jeetje, wat een benen. En de volgende dag is hij bagger, zoals een normaal mens. Ja, nou, maar zo hoort het ook. Dus het zijn opeens allemaal normale mensen op de fiets? Nou, Andy Slek is zeker iemand die en van fietsen en van het leven houdt. Maar dus Leo, dat vind ik wel mooi. Sorry, maar ze roepen ongeveer al 30 jaar... dat je niet op een boterham met pindakaas ertoe kan fietsen. Nee, maar dat is ook. Maar wat doen ze nu op dan, als ze geen doping meer gebruiken? Nee, bijvoeding. Ik heb me dat laten vertellen. Ik heb 3 weken gebivakkeerd tussen met Gert Jacobs, hè, de oud wielrenner. Ja. En zo'n kerel. Die lustte hem wel de spuit. Nee, die heeft 1 keer testosteron. Die heeft wel 1 keer... tenminste, heeft hij dan verteld. Maar ja, weet je... het gaat hierom... natuurlijk wordt er gebruikt. Maar het woord doping houdt dan... Dan krijg je heel gauw associatie met Tommy Simpson, weet je wel. En, ja, en mensen, misdadigers en weet je wel. Maar het is eigenlijk gewoon... een gezond lichaam gezond houden. Ja, met doping. Ja. Nou, met doping. Ja, jij noemt het dan weer doping. Oh, ja, nee, maar je moet het niet doping noemen. Het is net als een glas whisky af en toe gewoon wel eens een appelsapje noemen. Nou, maar dat is... Kijk, maar er zijn... Die gasten worden begeleid door doktoren. Mm-hmm. En er zitten wel cowboys tussen. Maar als je nou eens kijkt naar oudere wielrenners... mensen die dus echt verschrikkelijk... Ja. Die Joop Zoetemelk, die op zijn 65e... en Joop is ook wel eens betrapt geweest, ja. Eddy Merckx ook. En allemaal. Zijn allemaal nog reuze gezond. Ja, maar er zijn er ook heel veel die, dus zo die op hun 30e in elkaar zakten... en nooit meer opstonden. Dat komt... Allemaal last van het rikketikketje. Ja. Ja. Maar dat heeft niks met doping te maken. Nee. Dat heeft gewoon te maken, dat kan jou ook overkomen. Als jij zonder doping nu 4 weken lang elke dag gaat trainen... en je hart zo groot, maar je wilt het echt groot, wordt een sporthart... en je doet dat van de ene dag op de andere, dan kan je zomaar in slaap. Ik word hier vanuit de parkeergarage door de twee mensen naar boven getild. Want ik ben te lui om die trap nog te nemen. Dus dat sporthart zit er niet in. Het is nog trivialer, Roos. Nou? Om een sporthart te krijgen moet er eerst een hart in zitten. Ja, dat is zo mooi. Ongelooflijk. Er kan jou niks gebeuren. Wat 3 dagen Rotterdam toch voor een mens kan betekenen. Goed, maar is dit nou een goed verhaal of klopt het niet? Ik heb niet geluisterd. Hartstikke logisch. Ja, maar je kan ook zeggen wat ze nu gebruiken is nog niet ontdekt. Want je weet ook van Andy Slack en Twitter... Die dan boos is dat hij 2 keer binnen een uur gecontroleerd werd, eergisteren. Ja, is ook en dan niet roept de voorzitter van de dopingclub... Ted McQuaid, dus de voorzitter van de UCI. Die roept dan, ja, er zal wel een reden voor zijn dat ze jou binnen een uur maar die twee dingetjes zijn achter elkaar geplakt. Die Twitter van Andy en die Twitter van McQuaid. Maar er zat een week tussen en die van McQuaid ging eigenlijk meer over in algemene zin. Dus er was geen reden voor? Nou, misschien wel, maar die van McQuaid was geen reactie op Andy Slack. Nee, oké. Okay. Waarom is die gast die werd gewekt? Waarom bij de Mar, toch? Nee, bij Tour de Jour. Oh, deden jullie dat? Ja, dat deden wij, ja. Wie was dat? Goed, hè? Was dat die Danny Nelissen weer? Dat was die Danny Nelissen die dat zei, ja. Schandalig. Nee, waarom? Nou ja, omdat... Wist hij het? Nee, ik weet niet of je... Danny zal het ook zo niet bedoeld hebben... Maar wel zo gezegd. Ja, precies. Hey, en waarom heeft die Gezink niet heel goed voor zijn lijf gezorgd... met spullen die we eigenlijk geen doping mogen noemen... maar eigenlijk een gezond houdertje is... maar eigenlijk ga je er ook harder van fietsen? Ja, potverdomme. Vraag me wat. Nou, ik vind of, wel... Of let hij niet zo goed op zijn gezondheid... dat hij daarom niet zo hard kan fietsen? Wat mij wel verbaast in algemene zin... bij de Nederlanders die rijden in het voorseizoen... prachtig dit en dat... en dan komen ze in de Tour de France... en dan rijden er 3 weken lang... een heleboel renners harder dan de Nederlanders. Ja. En dan is die Tour weer voorbij. En dan doen we wel weer aardig mee. Nee, in dit maar kijk, we hebben natuurlijk geroepen dat die Gezink... Ik suggereer hier iets, maar je luistert niet goed. Nee, joh. Wat suggereer dan, Leo? Want zelfs ik begreep het niet. Nee, dat zeggen gewoon dat de opbouw niet goed is. Dat de agenda niet goed is. Dat het ritme niet goed is. Oh ja, maar dat is een nette verklaring. Het verbaast me. Heb je gezien die ploeg van Veuclair? Ja. Dat is eigenlijk een Franse ploeg Eurocar. Die een divisie lager... Fietst dan... Veel beter. En die fietste. Maar in de breedte, er waren 6, 7 renners... die gewoon daar in die Tour van Europcar... die fietsten gewoon de pannen uit de wegdek 3 weken lang. En nu ga je... Maar jij zou suggereren... Het verbaast mij. Nee, wat suggereer je nu dan? Net. Dat ze beter voorbereid zijn op de Tour dan... Van de Rabo-ploeg. En hoe komt dat dan? Want dat had ik ook op bedacht. Maar hoe komt dat dan? Ja, dat kan verschillende oorzaken hebben. Ja, maar ik dacht dat je iets ging onthullen, maar dat is dus helemaal niet waar. Nou, kijk, luister. Je moet niet beschuldigen, maar je moet gewoon kijken naar de feiten. Veuclair, dat is een aardige wielrenner geweest tot dit seizoen. Ja. Hij heeft ook wel eens een keer 10 dagen in de Tour in het geel gestaan... maar dat was omdat Armstrong dat goed vond. Ja. Kwam hem beter uit, werd niet lastig gevallen. Nee, toen was ook voor het klimmen. Dit jaar kan hij de Tour winnen. Ja. Terwijl het gewoon... En dit jaar heeft hij al 10 overwinningen gehaald. En hij is alleen maar oud, hij is 32. Ja. En ineens wordt hij zoveel beter. Hoe kan dat nou? Gevulde koeken. We hebben het over dat hij een goede dokter heeft. Ja, hij moet sowieso een goede dokter hebben. Ja. En de Rabo-ploeg heeft dus een slechte dokter. Nee. Dat is nee, wat je wil zeggen. Nee, ik denk dat de Rabo een keurige ploeg is. Ja, en dat is dus het probleem. Theo, hoeveel miljoen is er aan die Rabo-ploeg gestoken? 57, geloof ik. Ja, hoeveel hebben ze erover terugverdiend? Nou, heel weinig, of niet? Luister, een bank wil toch geld verdienen? Ja. Die zijn vanaf 95 bezig met een heel concept. Dat is ook trouwens de doodsteek voor de echte topsport, hoor. Maar wat kost nou een zakkie EPO, joh? Ja, dat is best duur. 300 euro per uur. We moeten er toch even op terugkomen. Ja. Want Leo die zegt gewoon, we moeten hem uit hem trekken. Het lijkt wel journalistiek, Jan. Ja, god. Leo zegt dat de Rabobankploeg... A, niet goed voor het lijf zorgt, zeker uw doping niet goed gebruikt. En dat nee, dit bestrijd ik toch ten eerste. Leo, hou nou toch eens om met bestrijden, ja, man. Je bent, van alles en nog wat. Jan, je lult. Nee, jij ging iets onthullen. Hè? Ik heb nog steeds geen kut gehoord, Leo. Wat ik heb gezegd, het verbaast mij dat de Rabobank voor en na de Tour de France, 9 van de 10 Tour de France. Ja, maar dat is een feit. Maar daar ging jij toch iets over onthullen? Tijdens de Tour de France. Wat? Maak je zin eens af. En tijdens de Tour de France presteren ze misschien wel net zo goed als voor en na de Tour de France. Maar dan presteren er een heleboel beter. Ja. Die Tour de France. Maar dat heeft iedereen kunnen zien, Leo. En ik dacht, nu ga jij als kenner vertellen waarom dat is. Maar dat doe je nu maar niet. Nee. Waarom niet? Ja. Weet je het, Leo? Nee, ik weet niks. Nee, ik weet echt niks. Ik kijk en soms kijk ik heel verbaasd. Ja, waarom nou verbaasd? Nou, ik vind het vrij logisch dat je constant presteert. Er zit daar een kabouter met zijn vinger al 5 minuten op die scoopnub te wachten. Tot jij gaat onthullen wat het is. Maar je onthult maar niks. Onthul wat. Iets. Nou, jullie hebben heel slecht geluisterd, hoor. Nou, kom op. Nee, maar wij zijn niet schelen, maar... Ja, hebben we nou slecht geluisterd? Nee, Eén momentje, Leo. Heb je even? Eén momentje. Jan, wat denk jij nou eigenlijk? Wat hebben we nou gemist? Leo doet alleen maar suggesties. Dat begrijp ik wel. Maar hij bedoelt toch te zeggen dat de Rabobank ploeg niet goed heeft? Volgend jaar wil Leo weer bij Tour du Jour zitten. Daar heeft er helemaal geen ene moer mee te maken. Weet je wat ik vind? Je moet, als je iets weet... Mochten wij nou even uitpraten, of niet? Nee. Maar als ik iets zou weten en ik zou het, dan zou ik het ook zeggen. Ja. Ik kan alleen maar zeggen wat ik zie. En wat ik zie is dat. En dat verbaast mij. Maar Leo, toen ik jou voor het laatst zag, had je nog geen bril. Dus je ziet het nu beter dan toen. En wat zie je dan nu? Nou ja, kijk, het verbaast mij. Wat zie je aan een ploeg als de Rabobank? De doodsteek voor de sport was, geloof ik zelfs. Maar wat zie je dan fout gaan bij die Rabobank ploeg? Nee, de doodsteek voor... Maar dat is, nee, dat is een ander verhaal. Maar wat zie je fout gaan? Nou, ik denk dat er sowieso al een mentaliteit heerst. Nou, één concreet voorbeeld heeft in de krant gestaan. De voorlaatste etappe naar de Alpe d'Huez, waar heel Nederland naar uitkijkt. Daar is 's morgens in de bus van Rabobank gezegd door de ploegleider, Adrie van Houwelingen, aardige man. En die zei van, jongens... de Tour, die valt tot nu toe tegen. Veel meer downs dan ups. En eigenlijk de etappe die vandaag komt, hebben we ook niks te zoeken. Oh. Weet je wat? Als we onderaan de berg bij Alpe d'Huez nog in een grote groep zijn... kijk maar of je dan wat kunt uitrichten. Oh, een motivatiepraatje was dat. Dat was een motivatiepraatje. Ja. Nou, wat ik keek en toen wist ik niet van het praatje. Ik moest met Gert Jacobsen kijken. Toen was het een van de weinigen die vanaf de start kon je het zien. Ik zei tegen Gert, waar zijn die van de Rabo? En die stonden helemaal achteraan. Ja, die dachten, we gaan even gezellig... Het startschot valt, Johnny Hoogeland demareert. Ja. Daar hadden 9 Rabo-renners moeten staan. 8, want er is 1, geloof ik, geluid. Maar ik hoor gewoon een bruggetje naar Mario Been. Nou, ik ben nog steeds op zoek naar... Wij hebben alleen maar jonge spelers. En wij zijn niet zo goed. Kuts, moeten verboden worden. En ze kwamen ook nog te laat bij de allesbeslissende... tenminste voor Andy Slek dan, de tijdrit. Ja. En dan kwam de Rabobank te laat, want die stond in de file. Denk nee, we gaan allemaal tijd. We gaan gewoon even... Maar bij die tijdrit hadden ze echt niks te zoeken. Nee, die geest nu Leo kan dat ons dus drie niet. Keer heeft beledigd, Jan. Dat we niet luisteren. Ja. Gaan we even wat anders doen. Ja, ik wilde graag die scooper doorheen rammen. Maar nee, ik, die scoop komt scoop is aan. Drie keer geweest. Jullie moeten die uitspraak maar terugluisteren. Opletten, ja. Omdat we ook oudere luisteraars die om 1 uur gaan slapen... oftewel in slaap vallen, eens een keer willen laten kennismaken... met allerbeste radiorubriek sinds Geen Ja, Geen Nee met Kees Schilbrood. We hebben hem voor 1 keer naar voren gehaald. Zo. Het meesterwerkje van onze eigen held. Onze reus, onze geweldenaar. Jelmer Gustin Klo. Dus u gaat zo bellen met 0800-1121 gratis voor het... 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Voor het 1 quote en 3 nieuwsfeiten. Ja, flikker op, we jagen hem er even heel snel doorheen, Jan. Oh ja, want we gaan de scooper uitdrukken. Jij hebt ook gelijk. Ja. Nou, goed, dames en heren, u kunt inbellen. Onze vriend Reuze, geweldenaar, topper. Ja, die heeft van verschillende nieuwsfeiten, namelijk 3. 1 leuke quote gemaakt. Lachen, gieren, brullen. Je pist in je broek als je moord. Bel nog 0800-1121 als je denkt nou te weten. We zijn vandaag heel schappelijk, want we gaan met Leo Driessen praten over de Tour. En die heeft nog steeds een scoop voor ons liggen. En dan kan je winnen het enige echte Janne T-shirt. 0800-1121 als je hoort wat je nu hoort. Ja, kom daar. Rudolf Hess wordt definitief de nieuwe trainer van Feyenoord. En de Europese beleggers reageerden meteen positief op de berichten over een akkoord. Ja, en die Godwin-jingle hoorde er niet bij, maar het was wel een... Gustin Klo, een echte Godwin van je, vriend. Ja, ongelooflijk. Ja. Terwijl met jouw lengte, voor welke alles zou afgekeurd worden onder Ome Hiti. Maar dat maakt niet uit. Wees blij dat je nu leeft. We hebben Willem aan de lijn. Willem, goedenavond. Hele goedenavond, Willem. Ja. Ja. Hey, Willem. Hallo. Helaas weet ik niet. Dus ik wens de volgende meer succes. Willem, luister dan gewoon even, man. Nog één keer voor Willem dan. Rudolf Hess wordt definitief de nieuwe trainer van Feyenoord. En de Europese beleggers reageerden meteen positief op de berichten over een akkoord. Nou, kom op. Willem? Oh, ja, die nieuwe trainer van Feyenoord... Nou, we kappen maar, Willem. Wordt helemaal geen kloten. Dankjewel, doei. Doei, en we gaan naar Niels. Ja, de eerste is het graf van Rudolf Hess is geruimd. Nee, ja. Niels, nee. Jawel. Goedenavond, Janne. Oh ja. Goedenavond, Janne. Goedenavond, Niels. Niels. Weet je misschien de oplossing, vriend? Het graf van Rudolf Hess is geruimd. Ja! Omdat het een bedevaartsoord voor neonaties werd. Koeman wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. Ja! En de beurzen hebben positief gereageerd op het Europese schuldenakkoord Griekenland. Niels, je bent de winnaar van het enige echte Jan-t-shirt. En hier komt de baker van dit fantastische spel, Jelmer. Doei. Ja, we gaan verder met Leo. Daar waren we vanaf. Godverdomme. Hé, maar kunnen we stellen dat die Geesink er gewoon geen reet van kan? Nee, dat kun je dus niet stellen. Maar waarom? Dat weet jij ook wel. Nee, maar 33ste worden. Is Geesink slecht geprepareerd voor de Tour? Nee, ik denk dat ik denk dat die hoogtestage die hij gedaan heeft, dat een beetje te hoog was. En dat hij snel naar beneden ging. Je hebt toch ik denk dat hij de omgekeerde Caisson-ziekte had. Ach. Jammer. Ik ben zo druk met dat t-shirtje en zo. Maar is het misschien mogelijk dat jij die stukjes van net even terugluistert en dat je dan de scoop doorpraat in het... Want ik heb hem nog steeds... Het zit bij Feuclair ergens. Want die was wel goed geprepareerd, want die kan eigenlijk niet... Dat heb ik nooit gezegd. Jezus. Wat heb je dan wel gezegd, Leo? Dat ik me verbaasd was dat zo'n klein mannetje met 32 jaar ineens 10 overwinningen haalt voor de Tour de France. En tijdens de Tour de France 10 keer in het geel rijdt en 10 dagen. En ook nog kans maakt om te winnen. En waarom verbaasd? Flikker mij maar in ook. Dat hebben we gehad ook. Ja, dat is wel. Dames en heren, jongens en meisjes, echt niet aan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Leo Driessen die vindt het heel erg opvallend dat Feuclair. Ja, eigenlijk een heel klein mannetje. Eigenlijk een heel klein jongetje. Eigenlijk, ja, een verloren zoon. Kan nauwelijks bij de trappers. Ja, die heeft nog een bel. Dat heeft ook bijna niemand gezien. Nee, ja, maar je begint te schotten, maar je lult was door mijn scoop bij Leo. Dus heb je even. Doe we even. Gooi er nog maar een keer in. Dat was wel zo. Gooi me nog maar een keer in. Dames en heren, jongens en meisjes, echt die aan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Leo Driessen vindt Feuclair, dat kleine mannetje die met stukjes op zijn schoenen moet fietsen. Die eigenlijk nog kan eenmaal kan sturen met een babystuurtje. Die het liefst nog zo'n vliegenschermpje voor zijn neus heeft. Die kan eigenlijk helemaal niet rijden. Ja, het is gewoon een leuke gemiddelde rijden, maar eigenlijk, ja, en groot is hij niet. En wat doet hij op de Tour de France? Ja, dan wint hij opeens allemaal dingen. En dan rijdt hij in het geel en dan kan hij klimmen en dan kan hij rijden. Vind je het ook zo'n slechte keus, die Koeman? Ja. Dank je. Volgende vraag, Jan. Hey, over slechte keuze gesproken. Mag ik nog heel eventjes... Wil je wielrennen? Ik ben dat wielrennen. We moeten even iemand nog even een kleine tik in de nek geven. Ja. Vind je het ook zo zonde van de Mart? Dat hij doorgaat? Ja? Dood? Nee, joh, dat is prachtig. Leo. Jullie hadden toch gewoon een wedstrijd? Kijkcijferwedstrijd. Nee. Dat vindt iedereen die bij de commissaire zit. Nou, nee, wij vonden het prachtig. Praat voor mezelf, RTL 7. Want ik ben in vaste dienst bij RTL. Uitgeleend in Eredivisie Live, voor de duidelijkheid. Ja. Maar wij vonden het prachtig. We hebben 700.000 kijkers gehad bij RTL 7 nooit. Nee, zo maar dat maakt ons er niet uit wat de NOS dan... Maar vind je het jammer dat de Mart misschien wel verdwijnt? Nee, verdwijnt niet. Vind je het jammer dat hij misschien wel blijft? Nee, dat hoort toch. Dat hoort. Als ik, wat zou jij graag willen kunnen wat Mart kan? Zulke kleren dragen en dan toch nog uitstralen dat je er goed uitziet. En wat zou je zeg maar niet doen als jij Mart was? Datzelfde. Ja, waarom niet ook? Hey, en vind je ook dat Maarten Ducro een slappe oude hoer is? Mart is altijd een groot voorbeeld van Leo Driessen geweest. Dat is zo'n taalkundige zin die ook andersom kan, hè? Ja. Dat is Jan slaat Piet. Ja? Ja, dus dan klopt hij. Maar Jan vroeg iets. Ik denk dat Maarten, dat hij dan als hij aan het eind van de dag zou uittikken wat hij allemaal gezegd heeft, dat hij dan ook zijn... Maar Leo, zo ken ik er nog een. Ja? Ja. Echt waar? Ja, sorry Leo. Maar? Ja, Jelmer zit hier veel Claire-teksten uit te tikken, maar er komt geen scoop tegen, dus... Nee? Nee. Hey, maar heb jij ook wel eens dat je dan in een bocht rijdt en dat er dan opeens allemaal kaboutertjes op je rug springen? Kabaritsen, mooi. Oh, dat, nee, ik heb 's middags naar de Belg geluisterd. Je kijkt niet meer door die De Croo, hè? Nou, nee, ik zat met Gert Jacobs te kijken 's middags. En dan, ik moet zeggen dat de informatie van de Belg, daar kon je ook wel eens zelf niet naar het scherm. Die waren wat feitelijker en, ja, en ook wat meer to the point. Ja, want ze wisten er allebei geflinkt van. Hey, trouwens, laten we ophouden met het gezeik met de fiets. Ik ben blij dat het afgelopen is. Waarom is Koeman een hele foute keus? Omdat Koeman als trainer iets te nadrukkelijk heeft uitgestraald de laatste tijd dat hij wel heel graag wil. Dat is nooit een goed uitgangspunt. En dat het ook wel duidelijk is dat Feyenoord niet in eerste instantie op Koeman zat te wachten. Waarom niet? Nou, ze wilden Louis Vergaal. Ze hebben toch Van Gaal eerst benaderd en ze wilden toch eerst Been houden. Dus ze wilden eigenlijk met Been door, ja, hè, als ik de feiten moet geloven. Daarna wilden ze dan Maar Van Gaal. Die geloven we niet. Nee, toch? Goed, maar daarna wilden ze Van Gaal. Nee, maar er was weer zo'n tussenzinnetje. Daar hou ik niet van, Leo. Dan moeten we, het is verdorie midden in de nacht. Je verwacht dat we scherp zijn. Je vond Been ook een faaltrainer. Faaltrainer? Ja. Ja. Bij Feyenoord heeft hij het niet... Bij NEC goed gedaan, bij Excelsior Feyenoord minder. Ook, ja. Te hoog gegrepen. Nou, alle trainers hebben... Alle spitsen hebben het moeilijk gehad bij Mario Been. Ook die bij Excelsior en ook die bij NEC. Dat is wel heel duidelijk. Toch, Scoop? Wat is dat? Mag ik dat niet weten? Wat er nou gebeurt? Dries Roelvink zit met de sms. Ik krijg een sms van Dries Roelvink zo midden in de uitzending. Vraag aan Leo de Abkaashoek. Dries, zegt hij. Weet jij wat hij ermee bedoelt? Nee. Nou, laat er ook gewoon. Dries, je bent godverdomme 5 keer ontslagen bij ons. Ik vind het wel genoeg geweest. En hij heeft potverdomme 3 weken lang bij ons elke dag. Dat stinknummer. Ja. Hey, Dries, je was fantastisch. Ja, en die meedijnende chauffeur wacht van even, je? Wacht even, we hebben eindelijk een scoop. Oh, we hebben nu wel een scoop. Dames en jongens. Ik vond en vind het een afschuwelijk nummer. Leo. Duidelijker kan ik het niet maken. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraar. Het is niet te geloven, maar Leo Dries, de man achter de hit. De meeste dromen zijn bedrog. Is dat zo? Nee, joh. Wat was het nou weer? Ja, prima. Oh, wel. Met Han Korenijf samen. Ja, met Han Korenijf. Daar maak ik allemaal geen boeren uit. Neef. Nou ja, ja dat nog ligt, eens, dat ligt gevoelig. Dames en heren, jongens en meisjes. Echt Jan luisteren, dat is niet te geloven. Maar Leo Dries vindt het nummer van Dries Roelvink over de Tour de France. Naadje, waarom? Nee, afschuwelijk. Waarom? Nou, dat was wel leuk. Nou, maar zal ik je nog eens wat vertellen? Nou, nog eens Het is dus eigenlijk al een oorspronkelijk ander lied. Oh. En daar heeft hij dus een Tour de France tekstje op gerot. Is toch leuk? Nee, dat, prima. En toen mocht hij dan bij de Graatschots dat 1 keer bij ons doen. En dat werd een mooie running gag. Toen heeft hij een week geleden nog ook gelegenheid gekregen om in het decor van Tour de Jour een clipje op te nemen. Ja. En dan gaat hij ineens weer een hele andere tekst zingen. Ja, zo kennen wij Dries. Ja. Dus maar zo is bij ons programma ook gegaan. Maar... Ja, maar dat is toch A is het en B is het dom. A en B is het dom. Ja. Wacht, ga jij nou Dries Roelvink dom noemen? Ja. Nou, gooi me maar in, hoor. En dan ga ik nu wel seren. Nee, nu. Jou flikker nou toch op, man. Ik wist al dat het niet mocht. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan luisteraar. Het is niet te geloven, Leo Dries vindt onze Dries, onze professor, dokter, ingenieur. Onze man die nu op werkelijk elke universiteit van het leven is afgestudeerd. Een beetje dom. Nee. Nee, commercieel gezien stom dat als je succes hebt met een lied over de Tour de France... en je gaat dan in het decor van die Tour de Jour dat liedje opnemen met een andere tekst. Maar wie jullie gaat betalen dan... hem wel gewoon een beetje fatsoenlijk, of niet? Nee, niks. Ook niks? Nee, ook wel niet. Ja. Het is ook overal hetzelfde. Publieke, commerciële. Kreeg jij wel geld eigenlijk? Ja, ik goed eigenlijk betaald ja, ik ben heel tevreden. Oh, door je vast dienstverband natuurlijk. Ja, ja. Maar geen bonus? Nee, niet Lug. Nodig. Ik verdien echt ongelooflijk veel. Meer dan nou hoeveel? Ja, nou, het zal zijn. Meer dan genoeg. Leo, kom op. Iets concreets kan je toch wel zeggen. Nou, en ik heb net de Duitse Lotto gewonnen. Wat dan? Echt waar? 10 euro. Nee. Veel geld met 10 man. 75.000. Met 10 man? Of per persoon? Per persoon. Ja, dat wil je dan wel weer ja, weten. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Per persoon? Nee. 7.500 per persoon. Ja. Dat is toch lekker? Ja, zo'n check. En hoeveel dagen moet je daarvoor werken bij RTL? Nou. Ja, maar jij zit wel boven Balkenende, toch? Nee. Nee. Wel als ik alles combineer, alles bij elkaar, dan wel, ja. Nee. Netjes. Dat is keurig. Ik ben hartstikke tevreden. En gaan we nog even over voetjebal hebben? Graag. Ja. Hey, Ling. Tjöla. Die wordt het dus niet. Nee. En, goed, hè? En dat betekent dus dat Cruijff niet zijn zin krijgt. Ja. Dus Cruijff gaat naar Barcelona, of blijft in Barcelona. Jan weet niks van voetbal. Nee, maar dat wordt morgen is een ledenraadvergadering, hè, bij Ajax. Ja. Ja. Ik weet niks van voetbal. Dan zal het allemaal wel duidelijk worden. Maar ik zei dat hij kampioen werd, Jan, en die werd het. Dit is de eerste nederlaag, toch, van Cruijff? Deze ronde althans. Dus weg. Ja, maar ik denk als je Cruijff ernaar vraagt... dat hij dat dan wel weer vertaalt in een overwinning. Waarom? Nou, dat hij de Raad van Commissaris al op scherp heeft gezet... voordat er iets gebeurd moest. Ja, ja. Ja, zoiets. Ik weet het niet, nee, maar... Had jij Ling wel goed gevonden? Nee. Waarom niet? Nou, A, omdat hij banden heeft met die club Trenčín... waar hij eigenaar, schuinestreep, voorzitter... en dan laat je de verdenking op je. En hij handelt in... of hij heeft een fabriek... Hij heeft gewoon veel te druk. Ik heb nog één vraag. Had jij Peter Beens een goede trainer van PSV gevonden? Als je op de bank had kunnen zitten? Nee, maar ik zie... Jij hebt een probleem. Jij bent gewoon tegen dikke mensen. Ronald Koeman, Tjöra Ling en Peter Beens. Ja, en mij zit je ook al de hele avond een beetje nors aan te kijken. Ja, maar ik vind jou wel een slanke... Ik vind jou wel een jaloersmakend figuurtje hebben, hoor. Maar... Hey, Leo. Gewoon ophouden. Zo is het goed. Gewoon een punt zit achter die zin. Je moet ook weer aan een andere bril natuurlijk. Nee, joh. Ja. Ajax wordt gewoon weer kampioen met twee vingertjes jongen, in de naast. Jongen, alsjeblieft zeg. Ja. Leo Dries is van Telstar, kom op. Juist. Ja, maar die doen niet mee in de Eredivisie. Dat nog had je dan niet. Dus... Dat, ja. Dat snapt hij wel, hoor. Ja. Ja. Nee. Ja. Maar hoe kan je in godsnaam nou voor Telstar blijven, Leo? Kampioen. Ja, prima. Nou, zie je mooi. Ajax kampioen. Hoe kun je voor Telstar zijn? Ja, blijven. Blijven? Ja. Nou, dat wordt alleen maar leuker. Waarom? Nou, we hebben een pracht van een algemeen directeur... en een nog meer uitgesproken commercieel manager... die dat eigenlijk voor bijna nop doen... En elke dag met nieuwe ideeën komen. Wie verzint nou de slogan, voor hetzelfde geld winnen we? Dat vind ik de mooiste slogan die bij een betaald voetbalclub hoort. Nou ja, elke voetbalcommentator die zo'n clichéboekje kent... die zou hem kunnen verzinnen, toch? Of niet? Ja, dankjewel. Huh? Ja, wat toch? Heb jij toch tegen clichés? Nou, niks. Nee? Nee, maar ik hoor ze elke zondagnacht. Kijk eventjes, dit is wel één groot cliché. Die man heeft 3 dagen in Rotterdam gewoond. En die ziet eruit als een soort John de Wolf. John de Wolf, een masje in mijn nek. Ja, ja, precies. Een lekker druk lawaai-shirt aan. Kun jij dat shirt beschrijven? Dat shirt? Spaans shirt, jongens. Ja. Nou, het is al beschreven. Het is een Rotterdam shirt. Het komt uit Spanje, hè? Oh, jij joh? Ja. Hebben ze ook geen smaak? Hey, nee. Nu Leo Dries heeft de muziek gekozen. En ja. Ik ga jullie gewoon onderbreken. Want we hebben voor het nieuws van 1 uur... hebben we echt onvervalste nichtenmuziek. Ah, leuk, bij. En die heeft Leo gekozen. Hey, en onze echtejanne.nl bezoekers hebben hem op 3 gezet. Nou, komt-ie! Jezus, Leo! Gappen! Nou, een nicht! Nou! Nou, zeg. Like I always do. Cause somewhere in the crowd there's I'm 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kamermeisje dat de oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kahn beschuldigt van verkrachting heeft voor het eerst de publiciteit gezocht. Ze heeft een interview gegeven aan Newsweek. In het weekblad zegt Nafissatou Diallo haar naam te willen zuiveren. Vanwege Strauss-Kahn word ik nu een prostituee genoemd. Ik wil dat hij naar de gevangenis gaat en dat hij weet dat niet alles te koop is. Diallo beschrijft in Newsweek hoe Strauss-Kahn haar op 14 mei op zijn hotelkamer tot orale seks dwong. Over haar geloofwaardigheid zijn twijfels ontstaan. Zo heeft ze gelogen om een verblijfsvergunning te krijgen. Ook zou ze met een vriend in de gevangenis hebben besproken dat ze aan de zaak geld hoopt over te houden. In Zuid-Afrika hebben medewerkers van een mortuarium de schrik van hun leven gekregen toen een man van wie werd gedacht dat hij dood was om hulp schreeuwde. De familie van de man van 50 had hem naar het mortuarium laten brengen, omdat ze dachten dat hij was overleden. Nadat de man 24 uur in een ijskoude koelcel had gelegen, kwam hij bij en begon om hulp te roepen. Twee medewerkers van het mortuarium in het zuidoosten van Zuid-Afrika dachten dat het geschreeuw van een geest kwam en renden het gebouw uit. Later zijn ze toch gaan kijken en vonden de man levend en wel. Een medewerker van de gezondheidsdienst zei dat het bewijst dat mensen het aan artsen en hulpverleners moeten overlaten om de dood vast te stellen. Delen van Italië hebben te maken met winterse omstandigheden. Op sommige plaatsen is erg veel sneeuw gevallen. In de Dolomieten in de Italiaanse Alpen ligt de sneeuw hier en daar 20 centimeter hoog. In Venetië en omgeving is de temperatuur gedaald tot het vriespunt, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Uruguay heeft de Copa America gewonnen, het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap. In de finale in Buenos Aires werd Paraguay met 3-0 verslagen. Diego Forlán scoorde 2 maal nadat Luis Suarez de score had geopend. Het weer vannacht bewolkt en in het noorden nog kans op een bui. Overdag vooral in het oosten eerst nog wat regen, maar die trekt snel weg. In het noorden en oosten blijft het lang bewolkt. In het zuiden en westen breekt ook af en toe de zon door en het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En mijn naam is nog steeds Jan Roos. Van DNL. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor de dronkenmansrubriek. Wat een geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt: alles is de schuld van Geert. Maar dat is straks. En zo is het net, want we gaan nog even doorpraten met onze hoofdgast van vanavond. Radio en tv-persoonlijkheid. TV-persoonlijkheid, mooi. Dat zou ik ook wel eens een keer willen worden. Zeker, ja. Call TV. En ja, mooi hè. Leo. 158 keer. Precies. En dat was niet niks. Dat was voor de zweef-TV het overnamen. En het schrijver Leo Driessen. Call TV? Call TV. Wat is dat? Ja, dat was leuk. Maar wat is het? Kon je inbellen? Inbellen tussen ik deed tussen 2 en 4. Leo Live heette dat. En dan, met Frans Bauer zo, die kwam ook optreden. Ja. De Foute Hansparade. Oh. En muziek. En dan toch ook wel weer. Ja, het was heel erg gedacht aan wat Wim T. Schippers deed van die vervreemde dingen. En dan zat ik aan een groot bureau en nodigde ik Tim Krabbe uit. Die had dan een boek geschreven. En die zat dan heel interessant over dat boek te vertellen. En daarna liet ik meteen een hele slechte artiest komen. Zat die Tim Krabbe, die denkt, wat gebeurt hier allemaal? En daarna ook een oproep voor een heel dom spelletje. En ja, dat vond ik wel mooi om te noemen. Ja, klinkt heel leuk. Dat was ons voorbeeld. Ja, jammer dat het ons voorbeeld. Niet meer is. Het klinkt wel heel leuk. Ja. Hey Leo, zo. Maar je moet erbij geweest zijn. Nee, ik ben eigenlijk blij van niet ook, maar ik ben even nee, hoor, helemaal gelul als je niet eens weet wat het. Nee, je hebt gelijk. Ja. Nee, ik loop maar te zeiken. Ik ken het. Het was hartstikke leuk. Nee, maar dit is waar. Maar we proberen hier ook een beetje. Ja, een beetje te krijgen. Nee, Leo, nooit! Jan. Leo, over boos krijgen gesproken. Ja. Wij kennen elkaar nog vanuit het vliegtuig. Ja. En ik noemde jou vorige week de Hulk. Ja, weet jij nog waarom? Ja, maar dat weet ik dus zelf niet meer. Waarom niet? Nou ja, het enige wat ik weet is dat ik de vliegtuigtrap afloop. En dat ik... Ja, nou Leo, dat zal ik jou vertellen. Dat was op een tussenlanding. Want het Nederlands elftal ging in 1994 tijdens het WK voetbal. 17 jaar geleden, Jan. Hey, heb je de oude koeien jingle klaarstaan? Maar dan ging het Nederlands elftal oude koeien, ging in Amerika reizen. En ik zat één rij... Weet je nog hoe die... maatschappij heette waarmee we vlogen? Man, weet ik veel. Kiwi Airlines. Kiwi, nou moet je kijken. Kon ja, die vliegen. Nou, die kleur ongeveer, de Hulk. Dus ik zat zeg maar links, Jan. En rechts, een rij achter mij, zat een meneer met een krullenbol. Achterover gekamd haar. Toen nog niet grijs. Grote snor. Ja. En ja, wij zagen ineens de Hulk. Ken je die tv-serie nog van vroeger? Die is ook net nog niet zo... Nee, maar Leo, en toen moest het Nederlands elftal... en dat Dickie Advocaat was daar de trainer van... Ja. Moest toen een noodlanding maken in Maine in Washington. Nee, Richmond. Op een militair vliegveld, ja. Om Leo Driessen uit te laden. Ja, belachelijk. Toch? En hoe kwam het nou? Dat je zo genoemd was? Te veel gedronken en uitgedroogd. Maar toen viel niet dat is te grappig, veel gedronken. Dat je dat vaak in combinatie te veel gedronken en uitgedroogd. Ja. Ja, maar dat eerste, dat ontkende je toen. Hé, hey, leuke anekdote, Jan. Wat uitgedroogd. Nee, je hebt te veel gedronken. Ja, maar dat ontken ik nog maar steeds. Maar je drinkt niet meer, Leo. Nee. Ja, althans, dat, vanavond dat... niet. Nee, nee, ik drink al... Helemaal niet meer. Nee, al. Waarom niet? Je omdat kon het je... goed? Ja, ik kon er een meester in. Nee, maar ik bedoel, ik ben even kijken, 9 jaar geleden of zo echt definitief mee gestopt. Weet je een soort Amy? Nee, je moet, nee dat viel allemaal, maar je moet op een gegeven moment keuzes maken. Ik ben gewoon door. Door met je leven? En nog een mooi leven hebben en dan een beetje gezonde en energie en dat soort dingen. Maar mis je het dan niet? Nee, geen seconde. Echt niet? Nee. Maar dan ga je ook niet meer naar het café? Jawel hoor. Ga je dan met een frisje in het café zitten? Ja. Oh. En dan, ja, maar ik domweg ook omdat ik heb een groepje vrienden. En ik was al niet zo caféganger, gek genoeg. Meer een thuisdrinker? Nou ja, of heel snel heel veel en dan weer naar huis. Oh ja. Ja, dat kan ook, hè? Ja, dat doe ik vaak. Ja? Nee, joh. Bevalt het? Nee, ik drink helemaal niet meer sinds Jan kind. Hij is van de blauwe knoop, hè? Maar hoezo ontkende ik dat toen? Nee. Ja, toen ontkende je dat. Ja, het was alleen uit. Maar dat maakt niet meer uit. Maar weet je trouwens nog even wat jij zegt? Jij zei even dictator, dikke advocaat, hè? Ik heb de man heel hoog zitten, omdat hij toen zich keurig gedragen heeft over mij. Ja? Ja, we hadden ook... En wie zegt dan van niet? Ja. Nee. Ja. Dat kan toch wel een dictator zijn, of niet? Nee, maar een stekeltje over zijn is dictator, dik. Dik is een gouden kerel. Kan toch nog wel een dictator zijn, of niet? Nee, dat was hij ook niet. Vind je Johan Cruijff een gouden kerel? Ja, goeie vent. En dat is ook een democraat. Laat zo bedoelen. Wat? Ja. Hij deed van de heer Joker. Een democraat. Hallo. Ja, Leo kan alles. Kan je maar Roos al nadoen eigenlijk? Nog niet. Maar dat gaat wel komen als Jan genoot ja, wordt. Ja, dat is niet zo moeilijk. Nee, dat is niet zo moeilijk. Wel qua kromme zinnen. Ja. Hoe is dan? Oh. Nou, dat doe ik dan volgende week al een keer. Nee, dat moet ik ook. Nee, ik moet op jou. Ja, alleen maar. Maak ik alleen maar kromme zinnen? Ja, vind ik wel. Ja, echt waar? Maar je bent wel snel. Ja, maar ik lul maar wat blijkt. Het viel me wel op. Thuis zat ik altijd denk, jee, die Jan, dat is de ene volzin en de andere. Je leest dat voor, hè? In het begin. Oh, ja, natuurlijk ben je gek, joh. Maar ik ben een soort voorleesmoeder. Alles is hier uitgeschreven. Ja. En een grote grap is, dus dat al die grappen uit zijn geschreven door Jan Dijkgraaf. Maar als hij het voorleest, dan denk je, nou, niet echt leuk. Ja, dat is waar. Dat is gek, hè? Ja. Ja, eigenlijk is dat ook bij jou een beetje zo, Leo. Ja. He? Je schrijft de shit en anderen gaan met de eerstrijk. Want laten we eerlijk zijn, die Marco Borsato is door jou zo... Nou, ik wou zeggen rijk geworden, maar hij is failliet. Maar hij was ooit zo rijk door jou. Nee, door Han Koreneef. Nou, dat gewoon over die Koreneef, man. Ja. Boeien. Ja. Topvriend. Ja, topvriend. Maar jij hebt het toch geschreven? En Han zat ernaast. Nee. Eerder andersom. Zeker de eerste 3-4... Hoeveel procent van de poen kreeg je dan? De helft of niet? Ja, de helft van niks. Ja, de helft van niks? Ja, nee. Nee, van dromen zijn bedrog word je niet rijk, hoor. Oh? Dat is een Italiaans stuk. Ja. Je kent toch de procedure, het nummer is Story di Tutti e Giorni. Dat is van een Italiaan en die is er rijk van geworden. Want dan moet je autorisatie aanvragen. Die krijgt dan 80% van alles wat er verkocht is. Mm. En die 20% wordt verdeeld onder de platenmaatschappij, onder Marco Borsato, onder John Eubank. Die heel veel geld pakte. En dan krijgen wij van 1% mochten wij daar weer de helft van en zo. En dus dat was, omdat het qua omzet heel veel, kregen we toch nog een aardig centje. Ja, maar eigenlijk zou je dan denken, meeste dromen zijn bedrog. Wie kent dat nummer niet? Ja, wie kent dat nummer dan niet? Dan denk je, die Leo Driessen, die zit lekker thuis, hele dure flessen spa en dan binnen te janken. En, ja. Het is dus helemaal niet zo. Maar dat is alleen maar omdat ik de Duitse lotto gewonnen heb. 7500 euro. Ja. Toch best lekker. Ja, man. Is dat trouwens belastingvrij? Ja, nu omdat niet meer. Ik... Nog niet meer, hè. Ja, maar zolang ik dat geheim hou... Ja. Hey, trouwens, ik heb niet voor niks die tas bij, maar er zit allemaal geld in. Ik snap, trouwens, even over goede muziek die jij geschreven hebt. Nee, dat wordt heel interessant. Nee. Ja, maar hij pakt even zijn geld erbij. Oh, ja, dus... Komt die 7500 van die Duitse lotto van Kerstin in een Albert Heijn tas. In een Albert Heijn tas. En witte enveloppen. Ja, met even kijken. Witte enveloppen, Leo staat erop. Ja, dus nou, RTL heeft uitbetaald. Dus dat hebben we gewoon... Dat is wel waar ook. Het is dan waar. Ik moet het nog natellen. Hoeveel is dat, Leo? Ja, maar shit, dan word ik direct overvallen. Dus 7500. Ik begeleid je naar huis. We hebben een taxi. 7500 ballen in de enveloppie. Nee, maar dit is wat afgaan. Ik heb ook boodschappen gedaan. Oh ja. En Leo, maar hier loop je dus al 6 weken mee rond. Nee, dat hebben we pas vorige week bekend. Ik begrijp nu dat je de tasje mee wilde nemen in de studio. En ook niet los wilde laten. De tasje verstalen. De tasje zijn nee, laat ik niet los. Vertrouwt dat niet, man. Zit verdomme een week salaris van Jan Dijkgraaf in, man. Bijna. Wat heeft er al van gekocht? Afkoopsom. Afkoopsom, waarom? Nee, je krijgt gewoon een schop onder zijn reet. Gewoon een keiharde schop in mijn lenden, hoor. Oh, godverdomme. Hé, maar Leo, over goede nummers gesproken, want je hebt er heel veel geschreven. Maar je hebt ook een carnavalskraker geschreven, Appelmoes. Ja, kan ik hier met Appelmoes betalen. Kan je die zingen? Ja, kan je die nog zingen? Ja, de titel is van mijn broertje, Nico. Kan ik hier met Appelmoes betalen? Of moeten het weer echte centen zijn? Moet ik naar de bank om geld te halen? Of zit het in een tassie van Albert Heijn? Jan, jij zingt niet goed, maar je teksten zijn scherp. Dankjewel. Hé, maar Leo, de vraag is namelijk, dat is een beetje ooit Krakkemikkig opgenomen. Maar is dat niet een nieuwe carnavalshit? Nou ja, dat is helemaal niet Krakkemikkig opgenomen. Dat is de duo Bob en Leo. Ja, maar oké. Nee. Wie was Bob? Bob Fosco. Oh god, die SP, Jan. Willen we dat? Ja, dat willen we. Ja. Jan, willen we dat, SP? Wat heb ik nou in het eerste uur gezegd? Je moet niet in die uiterste denken. Daar moeten jullie mee stoppen, echt. Jullie zijn ook aardig als je gewoon niet polariseert. Maar SP is toch een uiterste, of niet? Ja, vind ik ook. Maar daar denken wij toch niet in? Jan en ik zijn hartstikke D66. Ja? Nou, we kunnen nooit kiezen. Een partij voor de dieren, zeg maar. Ja, dat is wel. Ik heb 6 schapen en Jan die eet ze graag op. Nee, is een band. Hij heeft mini-schapen. Dus kantjes. Hoesantjes. Hoesantjes. Ja? Zijn die lekker? Weet ik veel, joh. Ik draak ze niet aan op die beesten. Die zijn hartstikke ziek. Hé, maar welke heb je nog meer geschreven? Want de meeste droom van zijn bedrog is dus het beroemdste Leo Dat komt nummer. Door jou. Heb je die niet ook geschreven? Ja, die van Guus. Die heb ik al geschreven. Ja. Hoe gaat dat nummer? Ja, hoor eens. Graag. Ja, we hadden geen geld meer voor een live artiest. We denken, laten Leo alles doen. Nou, je hebt geen geld meer voor een live. Dat komt door jou. Dat is eigenlijk het refrein. Goeie tekst, man. Ja, man. Kom er maar eens op. Ja, ik vind het knap. Dat kwam door mij. Ja. Maar laten we eerlijk zijn. Ja. Nederlandse liedjes zijn vaak wel heel makkelijk. Je moet erop komen, hoor, daar niet van. Potverdomme, zeg. Maar het is meestal van, meid, ik hou zoveel van jou. En ik blijf je zo vreselijk trouw. Ik leef niet meer van jou. Hoe vond je die? Ja, dat vind ik ook wel netjes. Is die ook van jou? Ja, en wat heb je voor Saskia en Serge geschreven? Ja, want Hanneke Groenteman luistert ook. Dus. Nee, voor Saskia en Serge, dat was een vertaling van. Dat vond ik wel mooi namelijk. Want de Harry Slinger van Drukwerk, die heeft ooit Get Back van de Beatles vertaald. Heel slecht. Hij zegt: ja, maar moet je kijken op de hoes. Lennon McCartney Slinger. Dus dat vind ik ook wel mooi. Ik heb voor een liedje vertaald van de Bee Gees, Islands in the Stream. Er staat dus Barry Gibb, Robin Gibb, Maurice Gibb. Leo Driessen. L. Driessen. Ja, geweldig. Hey, dat is alleen de kick. Waarom sta jij achteraan? Ja, dat, code zeker. Nee, dat is de alfabetische volgorde. Oh. Ik zou het toch fijn vinden als je die appelhoes nog een keer uitbrengt. Laat het nou niet wegkomen hiermee, Jan. En 500 hoesjes. Gibb, Driessen, alfabetische volgorde. Ja, je bent niet scherp meer, Jan. Jan, kom op. We worden genaaid. Willen jullie niet weten hoe dat in het Nederlands heet dan? Dat Islands in the Stream? Eilandjes in de stroom. Nee, nou, denk nou eens na. Je bent creatief. Oh. En het moet toch een beetje ritmisch rijmen. Verzin zelf eens. En dan zeg ik wel of het die klopte. Islands in the Stream is het? Elke dag een. Dag een. Ik het Tennessee, ga er altijd in. Heb ik het Tennessee, altijd blijven zin. Kan ook. De pik van Janessie, de pik. Kan ook, maar je moet iets in de melodie blijven. Ja, ik kan er voor geen mee zingen, Leo. Islands in the Stream, yeah? That is what we want. Yeah? Dat is elke dag een kusje. Ja, ik kom ook niet verder dan Harim, hoor. Nee, maar elke dag. Riem, ja. Elke dag. Tot al kuttekst. Nee, maar een hele flinke stream. Het moet rijmen op dag. Elke dag een. Ja! Ja! Ja! En verder. Dat was hem. En de volgende zin? Ja, dat weet ik niet meer. Echt, elke echt dag een lach. Ja, dat is een klein gebaar. En daar word jij dus, loop jij gewoon op binnen, Leo? Nee, man, daar loop ik er niet op binnen. Hé, maar weet je wat gek is? Nou. We weten geen flikker van jou. Helemaal geen flikker. Want op Wikipedia staat gewoon, behalve je geboortedatum... Zoon van een hoefsmid? Dat staat er helemaal niet op. Oh, nou, dan hebben ze dat weggehaald. Maar wij willen graag weten hoe je strafblad eruit ziet. Heb je die? Jan, dit was een stomme tussenvraag. Ja, ik ben niet zo scherp, maar ik doe ook alles in kromme zin. Alleen voor te hard rijden. Oeh, ja? Maar je hebt helemaal geen rijbewijs. Jawel, jawel. Ik heb 4 maanden voorwaardelijk... Nee, 4 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid... met een proeftijd van 2 jaar. Dus voorwaardelijke ontzegging. Wegens te hard rijden. Te hard rijden? Stoel. Ja, man. Dat is alles. Ja. En nooit met drank gepakt? Nee, nee. Knap? Nou. Of niet? Ik heb nooit gepakt met drank op, nee. Maar ook niet een drink and drive gedaan? Nee. Nee, dat doe ik eigenlijk ook nooit. Ja, maar we weten eigenlijk helemaal geen reet van jou. Is dat de bedoeling ook? Hou je dat gescheiden? Nou ja, je mag vraag dan eens wat. Kinderen? Nee. Vrouw? Nee. Man? Nee. Wat zou je het liefst hebben? Nee, zoals het is. Zoals het is? Ja, gewoon prima. Alleen? Ja, nou ja, ik ben niet alleen. Ik heb genoeg... Ja, tuurlijk. Vrienden. Warme. Heb je een huisdier waar je van houdt, Leo? Ik heb een weggelopen kat. Daar ben ik heel op gesteld. Ja, dat lijkt me ook, ja. Jan, gissen we er een. Let nou op dan. Ja, wat is er nou? Wat ja, god. De mensen denken dat we het niet doorhebben, die grappen van Leo Driessen. Daar hou ik niet van. Ja, maar moet ik nou leuk gaan doen over een weggelopen kat dan? Nee, je moet niet leuk doen. Je moet gewoon even zeggen, ik snap hem, Leo. Oh, hey, Leo, weggelopen kat. Ja. Hoe vond leuk, ja. Ja, dat. Wat je altijd doet. Weet als je jouw baas een grap vertelt, doe je ook zo. Ja, natuurlijk. Ja, helpt. Ja. Maar die scheve kromme zinnen, dan moet je toch even een voorbeeld geven, Leo. Want je hebt me toch een beetje, ja, bij de kogel gewoon eens gepakt. Dat ben ik. Hij gaat je ook zo wegsturen. Omdat je namelijk zegt dat ik alleen maar in scheve zinnen praat. Vertel dan een scheve zin, Leo. Nee, dat kan ik dus niet herhalen. Dat is jouw unieke kwaliteit, dat moet je koesteren. Oh, dus dat moet is je trots op wezen. Oh. Dat moet je bijhouden, dat moet je echt, daar kom je heel ver mee uiteindelijk. Het is niet slecht. Nee, knap. Hé hey Leo, het duurde te kort. Ja. Dus je mag blijven tot 2 uur. Ja. Je mag je overal mee bemoeien en je mag ook vertrekken wat je wil. Nou, wat hebben jullie het liefst? Nou, blijf lekker zitten. Ja. Als jij het ook leuk vindt, ja, vinden wij het ook leuk. Als je het leuk vindt hoor, als je denkt van dan krijg ik Europees plezier. Maar we gaan nog gekke dingen doen. En meestal val je in slaap als oude man. Hele rare, gekke, maffe rare dingen gaan we doen. We gaan even muziek doen om te beginnen. Oh, doe nummer 2 uit de top 10. Komt-ie! The Love Generation van Bob Sinclair. Vind je dat echt lekkere muziek, Leo, dit? Ja, fantastisch. Oh, meen je dat nou? Ja, lekker man. Oh, ongelooflijk. Ja, dat is ook weer zo'n dingetje dat je denkt... hoe je wordt er helemaal ingenomen. Maar ik zag jou zelf hup op je stoel, man. Ja, Jan. Ja, je zat te wippen. Dat waren oprispingen. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Ja, het is een lekker swingnummer dat je denkt, shit, ik swing erop. De klote nummer. Bob Sinclair is het, hè? Ja, vind ik prima. Bob Sinclair. Ja, iedereen vergist zich. Heet trouwens het appelmoesverhaal, dat moest ik dus vragen van Martin Koolhoven, de regisseur van Oorlogswinter. Ja. Hoe heet die film? Dan denk je, hè, leuk, dan doe je die man een plezier. En die zit ons af te zeiken op dat Twitter van dat we het allemaal niet goed doen. En dat jij een held bent. Ja, dat jij een held bent. Dat is wel leuk. Hij vindt jou een held, maar vindt ons bagger. Ja. Was... Ik heb het... Weet op wie Koolhoven lijkt, hè? Want die heeft zijn talent niet van zichzelf. Maar dat is echt een broer van Michiel Blijbaum. Oh ja? Ja. Ah, we gaan namen noemen. We moeten door. Ja, we gaan namen noemen. Ik moet door. Hé, als je aan een nieuw baantje begint, moet je niet te veel gepamperd worden. Het is zwemmen of het is verzuipen. Ik vind mijn grote voorbeeld. De held van deze show, de man die heel Nederland wakker gaat schudden. Dat was er weer een, Leo. En dan bedoel ik natuurlijk La Vie en Rose. Opeens staat de VVD op haar achterste benen. Want het blijkt dat zwembaden in de grote steden aan gescheiden zwemmen doet. Het water is op een bepaald moment alleen toegankelijk voor islamitische vrouwen. En dat potje discriminatiepoedelen wordt door de overheid gesubsidieerd. Dus worden er vragen aan de minister overgesteld. Waar ik me over verbaas is dat er nu pas een probleem van wordt gemaakt. Al jaren worden er grote zwarte gordijnen voor de ramen gehangen. En alles wat maar een beetje op een man lijkt, het zwembad uitgestuurd als moslima's hun eigen uurtje hebben. Al jaren worden er gordijnen en andere mannen ogen tegenhoudende materialen mede bekostigd door de samenleving. Want ja, de moslimvrouwtjes die moeten er toch ook af en toe uit. Dat is goed voor hun inburgering, wordt dan gezegd. Wat natuurlijk totaal onzin is, want ze zwemmen daar alleen maar met hun eigen soort. Dat belastinggeld wordt uitgegeven aan dit soort discriminerende onzin is een godspe. Dus heel snel afschaffen. Want ondanks dat apartheid een Nederlands woord is, moeten wij daar hier niks van hebben. Het was weer Mr. Nuance, Jan Roos. Ik dank je hartelijk, mijn vriend. Jo, wat goed, man. Hé, hey Jan, er is weer eens gedoe rond een column in de gratis krant Metro. En weer is het die schoft van een Luc Koelman die de grenzen van het fatsoen schijnt te hebben overschreden. Oh. Zoals zo vaak. Het meldpunt discriminatieregio Amsterdam zit namelijk achter hem aan. En wij bellen net voor hij op water en brood wordt gezet met de misdadiger uit Brabant. Hé, hey, goedenavond, Luc Koelman. Koelman. Hey, hallo. Luc Koelman. Wat heb je nu weer geflikt? Ja, eigenlijk helemaal niks komt eigenlijk op neer. Nee, wat ik gedaan heb, ik dacht van laat ik eens een column schrijven waarin ik het opneem voor mensen die wel geld geven aan Honger uit Afrika. Dus ik dacht van laat ik nou eens alle vooroordelen die ze ooit hebben bedacht over geld geven aan Afrika, laat ik die nou eens op een rijtje zetten en die in de mond leggen van de een of andere... PVV'ert. Ja, precies, een of andere PVV'ert. Ja, dat zijn vooroordelen. Daar houden we niet van. Net zoiets dat mannen met een zachte G geen echte mannen zijn. Ja, bijvoorbeeld. Yeah. Bijvoorbeeld. En toen, Luc? En toen? Nou, dat had ik gedaan. En toen kreeg ik allerlei mails binnen van mensen die zeiden dat ik een verschrikkelijke, vieze, vuile fascist was. Maar noem eens drie van die mooie voorbeelden dan. Die ik in die column had geschreven. Bijvoorbeeld dat ik dan die PVV laat zeggen van... ja, die lui in Afrika... Hè. Ik kan ook niet in Nederland mijn hand ophouden. Dus samen kunnen de lui in Afrika dat wel. En ja, die lui in Afrika kunnen het wel heel arm hebben. Maar ja, ik moet ook elk dubbeltje omdraaien. En weet zo'n neger eigenlijk wel wat een kaartje van de Efteling kost. Dus dat soort dingen, dan steeds verder. Ja. Wat een fascist. Zoals jij dat al een jaar of 40 doet in Metro, toch? ja, precies. Precies. Yeah. Dus ik dacht van, nou. Ja, precies is van die ad, Luc. Ja, dat moet je niet doen. Dan moet je afblijven. Moet... Oh, ja. Nee, hey, maar Luc, wat nu? Ga jij de knast in, denk je nog? Ik weet het niet. Ja, in ieder geval, iemand die heel boos was, heeft dus een klacht ingediend bij het meldpunt. En waarom Amsterdam? Ik ben het er mee eens. Waarom? Ik weet niet. Dus je hebt toch geen Joden beledigd? Wat zeg je? Je hebt toch geen Joden beledigd? Nee. Moslims is meestal de vestiging Utrecht, heb ik begrepen. Ja, nou, ja, ik heb begrepen dat je gewoon het woord neger niet meer mag gebruiken tegenwoordig. Dus ik had neger gebruikt en hongerneger en dat waren termen die... Nee, dat mag ook niet. Oeh. Nee, neger, dat kan niet. Meldpunt discriminatie, maar dat is toch helemaal geen serieuze orgaan, laten we eerlijk zijn. Nou ja, het is nog raam dat zwaar gesubsidieerd wordt. Ja, natuurlijk. Dus dan moet ik het heel serieus nemen. Maar wij ook trouwens. Maar, dus. Maar je kan een klacht indienen en dan zegt daar zo'n neger die er werkt van... joh, dat had je niet moeten doen. En dan zeg je, oh, dan ga je weer verder. Ik heb een keer opgebeld, Luc. Een leuk verhaal, even een kleine anekdote. Want toen, oude doos. Toen wilde ik graag... Ja, maar de koe. Ja, kom maar, doe met die koe dan eventjes. Ja. Ja. Oude koeien met Jan Roos. Ik wilde op een gegeven moment, ik wilde helemaal niet bij de politie, maar ik zag dus een advertentie in de, op de krant staat. Gevraagd politieagent, vrouw of allochtoon. Dacht ik, kijk nou, de pestpleuris, dat ben ik niet. Dus toen heb ik een meldpunt gebeld. Ik zeg, joh, ik wil solliciteren als politieagent, maar ik mag niet. Want ik heb een piemel en ik heb blond haar en blauwe ogen. En toen zei die man, meneer, dit is niet voor jou. Dit is niet voor jou. En toen hing hij op. Meldpunt discriminatie. Nou ja, maakt uit. Ga door met je eigen zaak. Jan, pak hem even over. Ja, Luc. Jan heeft natuurlijk helemaal van jou apropos gebracht. Ja, Jan. Wat een rat. Hey, maar neem het serieus, die klacht? Of is het een kwestie van zet hem op heel dun papier of veeg mijn kont ermee af? Nou ja, kijk, in de kant is natuurlijk ontzettend grappig. Hè. Toen ik die klacht kreeg, dacht ik van jee, hè, dus, ja. Het is de gekte voorbij. Hartstikke leuk. Maar als je er eigenlijk wat verder over nadenkt, is het natuurlijk hartstikke triest. Of die vrouw die snapt gewoon de column niet. En ze is de directrice van zijn meldpunt. Hè, goed betaald. Ik denk van ja, wat doet ze daar dan? Ja. Of ze snapt de column wel en denkt van nou, ik ga die klacht toch serieus nemen. Terwijl ik weet dat hij niet serieus is. En dat is dan weer fijn voor mijn jaarcijfers. Op het eind van het jaar kan ik weer zeggen van ja, maar het meldpunt houdt zich ook bezig met media. Dus hebben we weer meer geld nodig. Maar Luc, ik neem maar dat die mevrouw de directeur jou meteen gebeld heeft. Om je uit te nodigen voor een bakje koffie, of niet? Nou, mijn hoofdredacteur moest er erg om lachen. En die heeft volgens mij de vrouw ook al geantwoord in de trant van het moeilijke van ironie is dat domme mensen niet goed begrijpen. Het komt eigenlijk zijn antwoord op neer. Oh, dat was dan hebben we gelijk weer een klacht ingediend waarschijnlijk. Ja. Ja. Van discriminatie van domme mensen. Van intellectueel uitgedaagden. Nou, hij heeft het op een heel nette manier verwoord. Maar daar komen we in ieder geval vijf of maar jij zegt dus dat de hoofdredacteur van Metro tegen die mevrouw zei, domme koe, hou je bek. Kort samengevat. In de bewoording heeft hij dat gezegd, ja. Jan, ja. De hoofdredacteur van Metro, de derde krant van Nederland. Ja. Precies. Die gewoon iemand van een ambtenaar een domme koe noemt. Ja. Laat je gewoon lopen? Oh ja, doe. Nee, andere knopje. Godverdomme. Ja, die kabouter die gaat echt leuk zijn. Ja, die gaat grappig. Ja, ik zie het rode licht. Nog één keer, want het ging niet helemaal goed. Wat was het verhaal nou? De hoofddirecteur van de derde krant van Nederland, die de directeur van de stichting, hoe heet die club, Luc? Een meldpunt discriminatie. Ja, nog één keer dan, één keer. Dames en heren, jongens en meisjes, dit is niet te geloven, maar meneer Robert van Brandwijk, de hoofddirecteur van Metro, ja, de derde krant van Nederland, ja, doe me even. Noemt de directeur van Luc, zeg hem eens. Meldpunt discriminatie, regio Amsterdam. Een domme koe! Terwijl ze... Ik vind dat we moeten ophouden met dit. Hey, Luc, maar even... jij hebt al vaker ellende gehad met je columns, hè? Wat schreef je ook alweer over Greta Duisenberg? Ja, Greta Duisenberg is een kostig ding geweest. Ik heb nog de schoonouders van André Hazes, die me in de tijd wilde slopen. Ruud de Wild. Oh nee, dat was de column van Geen Stijl. Ja, eigenlijk heb ik 1 à 2 keer per jaar heb ik altijd wel gedoe achter me aan. Waar ben je nou mee bezig? Waarom moet het nou allemaal zo kwaad en zo agressief en dat loopt op met de klauw? Waarom doe je niet gewoon madeliefjes in je haar, neem je een kopje groene thee en zegt, jongens, ik hou van jullie allemaal. Ja, maar dit is hetgeen waar het voor betaald wordt. Je kunt ook niet aan een huwmoordenaar vragen. Ja, en dat zei meneer Eichmann ook. Ja, Luc, die kon ik even niet laten lopen. Nee. Marcheren, ja, bedoel ik. Moet uitsorderen, jawel. Die verstond ik niet. Ik ben heel erg... Ja, doof. Ja. Oost-Duits. Ja. Hé, hey, maar Luc, hartstikke leuk. Of wilde je nog wat vragen, Jan? Want ik versta het nog niet. Oh, ja. Luc, ga je winnen? Ja, ik win altijd. Want je bent wel... Je bent wel ondergedoken, hè? Je zit niet in Tilburg, waar je normaal resideert. Nee, ik zit hier in een hotel in Bergen aan Zee. Met een kus op het hoofd. Hey, in Bergen aan Zee, daar woon ik naast, man. Ja? Waar zit je dan? In een hotel De Blijde Neger. De Blije Neger? Nou, ik zou je vertellen, Luc, in Bergen hebben we geen negers hoor, maar dat maakt niet uit. Hey Luc, hartstikke leuk. Dank je. We gaan met z'n allen op jacht. Links Nederland wil je Luc Koeleman aan het mes rijgen. Bergen aan Zee ligt vlakbij Alkmaar. Dankjewel en prettige tijd aan de kust. Prettig leven, Luc. Ja, dat is goed. Dag, Luc. Doei. Doei. Nou, dat was even mooi. Zeg, Luc Koelman. Ja, een dorpsgenoot van je dus. Nou, toch nog iemand met een mening in Berg. Ik krijg de pleuris. Nou, doe wat. Je hebt tekst. En jij? Oh, heb ik tekst. Dat R'tje staat ik voor... Ik laat je gewoon doodvallen, hoor. Ik heet toch Jan, niet R? Ja. Ik krijg de pest net. Laten we ons eventjes herpakken en dit netjes afsluiten, deze show. Ja, dat is goed. Hé, hey Jan! Anders neemt... Jan! Ja, hoi Jan! Hoe is het bij Feyenoord? Nou, heel goed Jan. Ze hebben gewonnen van Veendam met 1-2. Dankzij doelpunten van Fer, de man die een kaart thuis kreeg dat hij dood was. Oh ja, oh nee, oh ja, oh nee. En gaat je column dan om Ronald Koeman? Nee! Waar gaat hij dan wel over, Jan? Dat weet ik niet meer. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Eenentwintigste, Rob Ruig op 33.04. 33ste, Robert Geesink op 1 uur 5 minuten en 9 seconden. 58ste, Laurens ten Dam op 1 uur 47 minuten en 2 seconden. 70ste, Bauke Mollema op 2 uur 6 minuten 35 seconden. 74ste, Johnny Hogeland op 2 uur 11 minuten 51 seconden. 99ste, Maarten Tjallingi op 2 uur 41 minuten 41 seconden. 108ste, Joost Postuma op 2 uur 55 minuten 25 seconden. 128ste, Liewe Westra op 3 uur 14 minuten en 15 seconden. 134ste, Nicky Terpstra op 3 uur 16 minuten en 38 seconden. En 146ste, Addy Engels op 3 uur 29 minuten en 4 seconden. En 0 etappenoverwinningen. En toch was de Tour de France dit jaar een van de mooiste van de afgelopen decennia. Met bizarre valpartijen, met gejank over het parcours, met Franse automobilisten die renners het prikkeldraad inreden, met een wieltjesplakker die opeens toch de aanval durfde te kiezen als winnaar. Het enige dat eigenlijk niet heel erg verrassend was, dat Nederlanders weer totaal niet meededen. De laatste Nederlandse etappenoverwinning dateert alweer uit 2005. 6 jaar op rij niet 1 etappe winnen. En de man die voor de Tour de cover van alle sportminnende tijdschriften sierde als topfavoriet, Robert Geesink, was na de 12e etappe al gezien. Een valpartij in de eerste week had hem de kop gekost. Maar goed, dan is er wel zo'n zeel die dan de schijnwerpers pakt. De complete vaderlandse pers spurt dan naar Ierseke om te zien waar ene Johnny Hogeland zo'n sterke knul is geworden. Door de mossels natuurlijk en het vlakke Zeeuwse land. Ja mensen, de kinderhand is gauw gevuld in Nederland. En oh ja, er reed ook nog een Nederlandse ploeg rond in Frankrijk. Hoeveel miljoenen heeft die Rabobank inmiddels al in het Nederlandse mannenwielrennen gestoken? Hopelijk zijn ze beter in het beleggen van uw centen. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Jan, ik zeg een pareltje, ik zeg een wonderschoon juweeltje. Wat was hij mooi? Waar ging die over? Feyenoord. Precies. Hey, Leo Dries heeft in elk geval niet zijn best gedaan om de muziekfundamentalisten die elke week naar Echte Jan luisteren te pleasen. Want de nummer 1, Jan, de nummer 1 die op echtejanne.nl is gekozen, is op single gezet in 1974. Toen Nederland nog geen wereldkampioen voetbal werd. Toen Wim Sonneveld werd begraven. Dood in begraven. En toen het blaaspijpje voor alcoholcontroles werd geïntroduceerd. Nou, dan weet je het wel. Mooi volgepraat, jij kan zo naar 3FM. Oude shit. Bye. Nou, dat was You Ain't See Nothing Yet van Bachman Turner. Of zeg ik dat verkeerd? Nee hoor, jij zegt het prima. Maar nee. Zo heet hij niet. Nee, hoe heet hij dan? Backman Turner Overdrive. Oh ja. Randy BTO, Jan. He? BTO als je Randy Backman. BTO. En dat stotteren heeft hij expres in dat lied gedaan om zijn broertje in de zeik te nemen. Want die stottert echt. Oh, wat leuk. Leuke anekdote. Nou ja, het is maar. Ja, goed. Leo, maar wij weten niks van muziek. Daarom draaien we wat jullie willen. Ja. Godzonder kraken. Toch? Ja. Nou, ik weet niet van muziek, maar ik had dit al niet helemaal uitgezocht. Toch? Hé, hey, maar ook hier roep je, terwijl dit nummer speelt weer... daar heb ik ook nog een Nederlandstalig nummer op gemaakt. Dus we zitten op YouTube naar Bob Fosco te kijken met... De bal moet in het net. Ja, dat ruimt goed. En dan zie je Willem van Hanegem op de achtergrond weer gratis figureren. Nou, Willem gratis, dan moet je een band met hem hebben. Ja, ja, zeker, zeker. Want Willem doet niks gratis, toch? 2008. Nee, maar nee, dat deed hij voor niks. Ik heb hem opgehaald en weer thuisgebracht. Dat helpt. En Marianne vond het goed. Ik denk niet dat Marianne ervan wist. Oeh, dat helpt. Dat helpt. Ja, dat helpt. Hé, Jan. Dat helpt. Dat helpt. Ja, Jan. Gaan we iets leuks doen? Volgens mij wel. Nou. Het is dat we er over een maand mee ophouden. Maar anders had het geesteskind van de man die hier naast me zit, Jan Roos, en zijn tante Mona ongetwijfeld kunnen uitgroeien tot een avondvullend programma. Zeker. En nu houden we het ietsje korter. Lieve Jannen. Ja, lieve dames, echte Jannen-luisteressen. Het wordt tijd dat Jan en ik jullie prangende vragen gaan beantwoorden. Want laten we eerlijk zijn, de echte Jannen hebben het echte antwoord op al die rare vraagjes die in jullie hoofdjes rondgaan. En hartjes. En die jullie maar niet kunnen rondkrijgen in dat kleine, lieve, maar o zo domme koppie. Lieve Jannen gaat antwoord geven. En Janre, Jan. Zal ik beginnen? Ja. Het Maaike K. Lieve Jannen, ik heb last van overbeharing. En nu zijn jullie kaal, maar hebben jullie moeite met behaarde armen en benen bij vrouwen? Kus, Maaike. Zal ik het maar meteen doen, Jan? Want wij hebben haast. Ik denk dat jij mij niets hoeft te vragen hierover. Maaike, als jij die zooi niet heel snel van je benen afscheert... of veet, trekt, rukt, maakt mij het uit. Steek je die poot in de open haard. Er zit nog geen ene fuck. Maar een beetje haar op de armen, swa. Maar haar op de benen is no go bij vrouwen. Dus weet, lieve schat. En ik weet niet nog vier andere merken om de reclame ellende te voorkomen. Dus Poont krijgt gewoon een rekening. Nou ja, zo is maar niet. Boeien. Jan, de volgende. Ed Zorzor. Lieve Jannen. Mijn man vindt dat ik niet zo moet zeiken. Dat zegt hij de hele dag. Wat te doen? Groet. Zorzor. Jan, Zorzor is jouw vrouw. Is jouw eigen vrouw. Roos, Roos. Lieve Zorzor. Het lijkt mij handig als jij wat vaker naar je man luistert. Als hij tegen jou zegt dat je niet zo vaak moet zeiken... dan zal hij daar best een reden voor hebben. Dus wat te doen... Kleine meid, gewoon bekkie dicht en strijken. Groetjes, lieve Janne. Zo, dat wordt allemaal taat. Roos, Roos, als je hem zat wordt, haal eruit wat erin zit. En hij gaat heel groot worden, dus neem de pensioenrechten mee, zou ik zeggen. Want het wordt heel veel bij Jan. Schiet er vol, man. Een ster. Oké, Ed Saar Piket. Lieve Jannen, mijn man drinkt te veel. Iedere keer als we met vrienden gaan eten, drinkt hij een fles wijn leeg. Hoe kan ik hem vertellen dat ik het niet meer trek? Bij Saartje. Nou, Jan, dat lijkt me een voor jou, want ik ben van de blauwe knoop. Lieve Saartje, als jouw man een fles wijn drinkt, dan doet hij dat niet voor niks. Hij kan daar verschillende redenen voor hebben. Eén daarvan, beste Saar, is dat hij na een dag hard werken... omdat jij voornamelijk op je togen zit, heel veel dorst heeft gekregen. De andere reden kan zijn dat hij jou gezamenlijk zat is... en met een fles wijn jou even op een mute-knopje zet. Dus, Saar, koop die fles wijn voor die man... en geef hem een extra dikke kus. Groetjes, kusjes en een dikke knuffel van de lieve Janne. Ik vond hem goed. Dank je wel. We stoppen ermee. Nou, Leo, heb je het ook vaak dat die vrouwen toch bij jou, als er aan raad, je bent toch ook een soort van echte man, dat vrouwen toch bij jou om raad komen en niet bij het handtasje van de buren? Ja. Mooi. Pak hem over. En dan? Nee, we gaan niet meer niks. Ah, niks. Nee, maar ik wist dat Leo toch niks zou zeggen. Die zou zeggen, doe mij een biertje. Oh nee, vroeg een spaatje tegenwoordig. Spaatje, ja. Hey, eigenlijk had mijn sportcolumn natuurlijk over die man van die langsrijdende treinen moeten gaan, Jan. Maar ja, die vette pad, je weet wel, die voetbalde bij Ajax, PSV en Feyenoord. En die trainer was bij Ajax, PSV en nu ook dus bij... En AZ ook. Feyenoord, ja, maar dat is geen top 3, hè? Niet traditioneel. Toen de tijd wel. Maar ik kreeg een belletje van onze huisallochtoon en die zei... Beste Jan, ik wil column over... Dus het is geen Eger, nee, het is een Tsjech. Nee, die dus. Hier is Martin. Ondanks dat ik een man van liefde ben, kan ik een ongelofelijke hekel aan iemand hebben. Natuurlijk heeft niemand zichzelf gemaakt, maar je karakter is ook maakbaar. Het gebeurt niet vaak, maar als ik iemand niet mag, moet hij ook uit mijn buurt blijven. Ik wil niet mensen om mij heen die mij irriteren. Dan voel ik mij als een geketend dier, als een paard waarvan die benen zijn vastgebonden. Onmogelijk om vrij te bewegen. Ik kan mensen niet mogen, maar haat komt niet voor in mijn woordenboek. Haat is dat je iemand het ergste gunt. De totale vernedering, de terminale ziekte, de grootste verdriet, een column op jou.nl. Zo gun ik Feyenoord in sportieve ellende, hun zakelijke ellende. Ik gun Feyenoord het weglopen van Wijnaldum, van Ver. Ik gun Feyenoord supporters verdriet, radeloosheid. Maar één ding gaat te ver. Dat is haat. Ik gun Feyenoord niet Ronald Koeman. Dat gun je ergste vijand niet. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Godverdomme, wat een geschreeuw. Ja, die C-Mac is toch wel mijn favoriete allochtono. Ja, een held. Ik denk dat Leo Dries hem ook na kan doen. Misschien wel beter. Leo? Ja, een C-Mac. Nou, ja. Nee, die kan ik... Nee. Nee, ja, maar nu niet meer. Ik reken toch voor tweeën nog op een Jan Roosje van je, hoor. Ja. Hey, zometeen kun je bellen met 0800-1121 voor Wat een Geleuter. En de stelling is, alles is de schuld van Geert. Maar eerst naar Simon Sperm. Hier is The Ad. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Goedenavond, Eddie. Eddie Petje. Eddie, stel je stut. Beestijger Eddie. Ed. Ja, goedenavond. Ed en Jan, even voor de goede orde. Ja. Normaal is Jan Roos hier de man met de blaasproblemen. Ja, maar precies. Nu ik, dus tot straks. Wat ga je doen? Okay. Pissen. Ja, maar dan, dat ICT-geleuter is, dat is niks voor mij. Dat kan je wel. Ed? Ja, zeg dus. Wat heb je allemaal vandaan gedaan, jongen? Wat heb ik vandaan gedaan, hè? Ja, wat heb je gedaan, Ed? Ik heb getwitterd en ik ben met een internetsite bezig aan het maken. Oh, wat leuk. Leuk, ja, leuk. Dus dat vooral eigenlijk... Ja, precies. Nee, Ed, ik ga nu even... Hé, die nieuwe dure abonnementen van de KPN en Vodafone, et cetera, dat is toch ook wat? Ja, die worden fors duurder. Ja, precies. Als je... Ja, voor ja precies. Want ja. Ze koppelen data gebruik aan belminuten, hè? Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus je kunt niet kiezen nee. Van ja, ik precies. Wil of alleen bellen of alleen internetten. Je ja. Moet allebei afnemen natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja, ja. Hives klopt Facebook nog maar net? Ja. Ja. Nou ja, goed. Hives is toch het grote netwerk in Nederland nog steeds. Ja, precies, ja. Ik bedoel, het ja. Wordt wel gezegd dat het vooral voor kinderen onder de 16 is. Maar ja, het is precies. Steeds het grootste netwerk in Nederland. Ja, precies. Er is enige tijd wat verwarring over. Ja. Of dat Facebook precies. Nu toch wel echt de grootste zou zijn. Maar het blijkt toch niet zo te zijn. Hij is nog steeds het grootste. En misschien dat eind van het jaar, tegen augustus, dat Facebook ze wel gaat inhalen. Maar ja, het, precies. Ja, nog steeds is hij een grote partner waar je natuurlijk, als je bijvoorbeeld advertenties of zo wilt doen, rekening mee moet houden. Ja, precies. Hey, Apple is Nokia voorbij. Dat is toch... Hey, ja, wel, ja, Apple is Nokia voorbij. Qua ja. Smartphones, dat is toch ook wat? Ja, Nokia is natuurlijk nog heel groot in, ja, in telefoons, alles bij elkaar. Ja, maar ja. In de smartphones, dat ja. Waar je lekker op kunt ja, internetten. En ja, je kunt WhatsApp, Facebook... Ja, precies. het laatste nieuws kunt bekijken. Ja. Dus Apple de grootste. Met natuurlijk eigenlijk alleen maar de iPhone. Ja, precies. Ja, precies. Dus Nokia heeft natuurlijk een hele lijn met verschillende types te verkopen. Ja, precies. Hé, Jan is terug. Ja, precies. Ja. Jan, er is alleen de laatste is nog over. Ja, precies. Eddie, bedankt. Doei. Graag gedaan. Nee, dat kan je niet maken. Ja, bedankt. Doei. Nee, dat kan je niet maken. Dat was Ed, bedankt. Ed, nee, Ed die heeft recht op één vraag van jou. Ed, alles goed? Ja hoor. Dank je, doei. Wat een geleuter. Zo, zeg, hé, dat was even wat. Hè, dat is aan werk, zegt dat ietsje tegen Sodomieter van jou iedere keer met die Edepet. Ik zit al een beetje de geinde maken. Ging het goed? Nou, het ging wel. Het was stroef, het was moeilijk gesprek. Leo, snap je het? Nee, ik weet nou veel meer. Je snapte er niks van? Hartstikke mooi. Nee, dat was hij helemaal goed. Ja, dat is de doelgroep. Ja. De nieuwe luisteraars van Radio M. Ja, en we gaan even wat een geluid doen. Want in Noorwegen schiet dus een gek meer dan 90 mensen dood. En in Nederland gaan dan links en rechts meteen na aan het Zwarte Pieten. Is het de schuld van de moslims? Heeft weer een veganist toegeslagen? Is dan World of Warcraft de gamer? Of ligt het, zoals de bezoekers van Joop.nl zo graag zouden willen zien, alleen maar aan Geert Wilders? Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Alles, maar dan ook alles, en dan bedoel ik ook echt alles, is de schuld van Geert. 0800-1121 voor die stelling van alles is de schuld van Geert. Want, lieve mensjes, deze idioot in Noorwegen, die wordt gewoon PVV'er genoemd. Door wie? Door de niet deugende, politiek correcte Sjewier Koek-Eker. Herbert Kuiling? Echt, verdemme die Herbert Kuiling. Ik noem hem gewoon. Ja, ik gooi hem erin. Weet je wat hij zei? Nee. Die Herbert Kuiling. Dat is grappig. Op Twitter, die heet dan Herbert Kuiling. Daar staat dus P van de A-lid. Nou, dan denk je, dat gaat al niet goed. En dan is hij promotor van linkse hobby's. Dan denk je, nou, dat gaat en nog wel. Een rond brilletje. En hij heeft een rond brilletje. Is al lekker gek, lekker links koppie. En die zegt dus, moet je opletten. Omdat Prins niet optreedt in Noorwegen, omdat daar dus net een slagpartij is geweest, komt hij vanavond, heeft hij dan een surprise voorstelling in Amsterdam, in Paradiso, of nee, in de Melkweg. Daar moet je €100 voor betalen. En dan zegt deze gek, moet je opletten, iedereen die naar het concert gaat, die steunt de PVV. En Prins staat dus door de verplaatsing van dit concert naar Amsterdam achter de massamoordenaar. Snap je hem, Leo? Wat een geleuter. Nee. Nou, precies, wat een geleuter. Maar dat is dus iemand die gewoon... Een prominent PvdA-lid. Een prominent PvdA-lid. Die loopt gewoon vrij en die zegt dit soort dingen. Die bedenkt dit. Leuk toch, hè? Bijna een Kamerlid. Bijna prominent. Maken jullie dat? Nee, hij is prominent. Ben je suggestief allemaal? Nou, Leo, hij mag toch ook wel veel. Hij zit op Twitter, dus hij is prominent. Ja, dat is wel. Hé, waar zijn we bezig? Oh, je bent geleuter. Ah, dat is Vergild. En Jan... Remmelt! Ja. Hele goede avond. Een hele goede avond. Zeg het eens, eens, oneens, D66. Wat zeg je? Eens. Ik heb jullie gemist hoor, de afgelopen 2 weken. Ja, waar was je dan? Kom op. Jij was op vakantie, gast. Ik was al wel weer aan hoor, de komende... Ja. Hij meent, ja. Remmelt. Vanaf 1 september zit Jan ergens anders. Nou, doei, vertel het eens, Remmelt. Wat een geleuter. Wat je vond. Remmelt. Ja, ik ben het er helemaal mee oneens. Hé, hey, super. Dat was mooi, zeg. Wat een geleuter. Goedenacht. Met Jasper de Groot, goedenacht. Nee, met Jasper. met een andere coach? Ja, dat versta ik. Nee joh, Leo, dat is Jasper. Dat is Helmond. Dat is Jasper Groot en die zegt, goedenacht. Nou Jasper, brand los jongen. Nou ja, als je wilde van dit soort dingen de schuld geeft, dan kan je de NWU, tenminste dan kan je de SP ook verwijten dat de hele NWU-leiding op hun stemt. Dus het staat voor helemaal nergens op. Ja, nou dat vind ik een... Jasper de Groot, bedankt, ontzettend bedankt voor je bijdrage. Wat een geleuter. Ja, Jasper was scherp. Hey Willem! Hallo. Wat zeg je? Ik zeg hallo, heren. Was jij van het spelletje net? Ja. Oh, wat leuk. Een vaste beller. Daar zat ik helemaal naast. En nu? Maakt het uit, meid. Nou, deze keer niet. Geert Wilders, die heeft helemaal niks gedaan wat mij betreft. En ik ben het dus helemaal niet eens met de stelling. Willem, ontzettend bedankt, want het klonk, het klonk een soort van inhoudelijk. 0800-1121 als je wil reageren op de stelling van... wat was de stelling? Geert is een... Alles is de schuld van Geert. Alles is de ook schuld dus gewoon die pokkenregen hè, van het afgelopen weekend. Ik zou even Jan, je bent waarschijnlijk ondergeregend. Het was waanzinnig, maar... Het werd in Bergen binnen, werd opeens Bergen naar zee, hè Jan? Ja, maar toen dus de VVD, de gedoogvriend van de PVV... Het KNMI wilde opheffen, heeft het alleen nog maar geregend. En dat is dus de schuld van Geert. 0800 1121. Ja. Nee, van het linkse weer. Ja. Leo, wat vind jij eigenlijk, Leo? Alles is de schuld van Geert. Wat vind jij eigenlijk? Nou, voor naar Willy Walden gaan. Ik vind het een mooie stelling. Willy, even Becky graag. Alles is de schuld van Geert. Willy, wat zegt u? Wat zeg jij, Willy? Alles is de schuld van Geert. Dat u bestaat ook? Ja. Maar Willy, waar kom je vandaan? Waar ik woon? Nee, ja. Waar je vandaan komt. Ja. Ik kom uit hier, uit Zevenaar. Ik woon in Zevenaar. Zevenaar, hè? Grensgeval. Ja. Ja. Hey, ja. En alles is de schuld van Geel, van Wilters. Ja, zeker. Ja, en hoe komt het dan dat het zo is? Ja, zeker. Hij wordt betaald door Israël. Ja, en dan ben je gelijk schuld aan alles? Ja, hij is de schuld van alles, ja. Oh, ja. U bent antisemiet van beroep? Willy, ik stel een vraag. Mag dat? Ja, natuurlijk. U bent antisemiet van beroep? Wat zeg je? U bent antisemiet van beroep? Nee, ik ben christen, hoor. U bent christen, ja, u bent geen antisemiet. Het een sluit het ander niet uit. Nee, Pius, hoeveel was dat ook alweer? Pius de XII, die was ook christen, die was ook antisemiet. Dus dat kan allemaal, ja, kan allemaal gedeeld worden, hoor. Nee. En paus Leo had een zoon. Nee. Ja. Ja. Zo is dat vuil bij. Wilders is gewoon heel erg gevaarlijk. Ja, zeker, heel Willy. Heel erg gevaarlijk. Ja. Dat mag ze er ook vinden. Dat hij in de Tweede Kamer zit, dat is echt schandalig. Ja, precies, want er moet alleen maar... wat voor mensen moeten er eigenlijk alleen maar in de Tweede Kamer, Willy? Er moeten mensen zijn die het land regeren en niet oorlog gaan voeren. Nee, want welke oorlog voert Geert? Ja, Geert voert een oorlog tegen de islam. En hoeveel doden zijn er al gevallen in die oorlog, Willy? Heel veel. Oh, noem er eens eentje dan bij naam. Nou, ja, dat is te makkelijk. Dat is Mohammed. Te veel om op te noemen. Jij hebt gelijk ook. Hey Willy, lekker gaan slapen in Zevenaar. Nee, er schijnt daar enorm veel vrachtverkeer langs te rijden. Dus pas op bij het oversteken. Ja, Willy, de groetjes te mazzel. En wat een geleuter. Jan, ik hoor net heel slecht nieuws. Oh nee, toch? Een van die 361.000 luisteraars altijd, ja? Die is Willy. Niet. Want Willy zei een keer of 84, ik luister altijd naar jullie. Nou, Willy... Ben je lekker mee, Dave? Heeft ze niet goed geluisterd? Dave? Ik zeg Free Willy. Free Willy, nou Dave, je hebt Seth Gijkema, dan heb je een niveau daaronder als Jan Roos. En dan heel, heel, heel ver daaronder, ergens ver in die aardkorst, Dave. Het is jammer. Ja, die vind ik wel waardig. Ja, die was leuk, hè? Ja, die vond je waardig. Heb je vorige week ook geluisterd, Dave? Ik ben het ermee eens, jongens. Die uitzending van vorige week, als je dus op naar de dokter gaat en zegt, dochter, ik kan niet slapen, zegt die, je hebt slaappillen, zegt die werken niet. Dan zegt hij, weet je wat, hier heb je een bandje. Dat echte Janne, is echte Janne, 18 juni. Van 18 juni. Die zet je op, binnen 10 minuten lig je te muren, je wordt nooit meer wakker. Nou, Dave, lekker rukken en slapen. Doei! Wat een geleuter. Wat een geleuter. Jij bent het zat, hè, dat geleuter, of niet? Ik ben de hele bennis. Nou, dan gaan we nu naar die... Je zit er een beetje doorheen, hè, Jan? Ik zit er doorheen. Je zit er maar je hebt veel gegeven, moet ik zeggen. Ik heb veel kromme zinnen gegeven vanavond, laten we eerlijk zijn. Ja, nee, ik zit me niet dwars, maar ik begrijp het niet. Dit, die scoop, ik snap dit, het allemaal niet. Dit tillen we even naar de naneuken. Oh, vind je dat goed? Ja, we gaan nog even naar de enige man die het echt geen fuck uitmaakt waar hij het over moet hebben. Nico. Als het me geld oplevert. Ja. Dan hebben we het natuurlijk over de huisdichter van DWDD. Ja. De man die jaren geleden werd ontdekt door Geen Stijl en door niemand anders dan Geen Stijl. Hier is Nico. De schrijver Anton Doutzenberg is lid geworden van pedofiele vereniging Martijn. Niet omdat Anton graag een vijfjarige naait. Nee, uit protest. Anton vindt namelijk dat pedo's van Martijn niet leuk worden behandeld. Volgens de schrijver, God mag weten wat hij heeft geschreven. Ik heb nog nooit van die zak stront gehoord. Zijn we teruggeworpen in de tijd. Andersdenkenden moeten weg. Opgeruimd, vernietigd. Mensen als Rutte, Verhagen en Wilders zijn onze norm, zegt Anton. Nee, jonge kinderen aan je snikkel laten zitten, dat is de norm. Andersdenkend betekent niet dat alle perverse smeerpijpen ruim baan krijgen voor hun doodzieke hobby. Pedo's zijn niet andersdenkend. Ze hebben een enorme stoornis, een walgelijke geaardheid. En ze moeten inderdaad weg, ver weg. Anton de Schrijver heeft waarschijnlijk enorme behoefte aan aandacht. Anton hoopt door zich voor het karretje van de kleuterneukers te spannen een paar boekies extra te kunnen verkopen. Hey Anton, krijg even lekker gouden tyfus, viespeuk. Ja, dat was Nico Dijkshoorn en een keer scherp. Ja, heel goed. Ja. Ja, die is klaar voor het seizoen. Dat wil ik daardoor. Precies. Ja, ook wel lovend. Ja. Hey, heb je zin om een potje te gaan van de Boemtika? Ja? Ja. Ah, ja. Heerlijk. Nou, wat een uitzending. Leo. Vergeleken met vorige week was hij beter. Wat vond je ervan? Nou, het is mij... ik vond het wel goed. Vond je het goed, Leo? Ja, dat eerste gedeelte vond ik... Ja. Ik vond... Eerste gedeelte voor je leuk, zeg maar, dat Leo Dries kwartiertjes. Nee, ik moet zeggen, dit laatste drie kwartier is echt... Ik probeer het altijd als ik thuis ben, dit stukje van Dijkshoorn heb ik ook wel eens vaker gehoord. Je luistert wel tot het einde af. Ja, probeer ik, maar soms val ik in slaap. Ja, kan je al een Jan Roos nadoen of niet? Ja, precies. Ja, precies. Ja, wat eerlijk zijn. Dat is toch eigenlijk wat ik de hele avond... Ja, je zit iedereen maar gelijk te geven. Ja, precies. Ja. Nee, voor jou heel goed in dit ICT-stukje. Ja, hè, dat was een stukje scherpte. Ik kan gewoon permanent gaan pissen, zeg maar. Interview. Nou, ik zou je vertellen, over 4 weken ben jij permanent pissen. 5 weken nog, Joost. 5 weken? Ja, we hebben nog 5. Ga je alleen door? Nou, dat weet ik nog niet. De onderhandelingen lopen. WNL wordt genoemd, Jan. Meen je dat nou? Ja, want jouw hoofdredacteur is ook naar WNL vertrokken. Dus ik zou niet weten waarom jij niet meegaat. Ik ben zelfs gekoppeld aan de VPRO. Dat Pieter van der Wiel. Ja, maar dat is niet geloofwaardig. Maar bij de WNL pas je echt met je blond, blauwe ogen, rechtsgeluid. Maar jij bent dus niet dat Jan eruit geflikkerd, dat jij er ook uitgeflikkerd, dat jullie er solidair. Solidair, Jan Roos. Nee, het is gewoon een simpel, dan kan je antwoord geven. Het mooiste uniform met de grootste zak geld. Daar doe ik het voor. Ja, je had mij niet in de oorlog moeten hebben. Gooi me maar in! Of juist wel. Hey, Jelme, wakker worden. Of juist wel. Jelme. Jelme. Hey, kutkabouter. Ja, het is ook tijd voor het slaaptijd voor de kabouter. Ja, het knulletje voor de bed. Je kan straks weer lekker in je sinaasappelkistje kruipen, hè? Hey. Hij is weer weg. Ja, is met die man aan de hand, joh. Ja, zijn we eens een keer actief tot het eind? Gaat hij erop, maar goed, nee, solidariteit en Jan Roos gaat niet samen. Nee, dan was ik wel bij de VARA gegaan. Hé, Leo, volgende week hebben we een leuk gast. En Jan volgende kan week zijn... heb je een leuke gast. Nee, dat bedoel ik niet. Gaan we heel serieus doen. Want die Noorse imbecil, die had ook onze hoofdgast van volgende week. En we zeggen nog niet zijn naam. Maar die had hij genoemd in een van zijn 1515 pagina's. Ja, anders. Dat is toch heel bijzonder. Die anders. Ja. Dus ja. Dat is heel bijzonder dat we die hebben. Mag ik daar even één serieus ding zeggen? Heel snel. Vinden jullie het wel goed dat die man zoveel aandacht kreeg? Dat wilde die juist hiermee. Ja, nee. Ja, Leo, maar hij is eigenlijk zijn doel bereikt. Nee, ik denk niet dat hij van echte Janne van volgende week wakker ligt. Nee, hij wil graag open veranderen. Heren, werd u aangeboden door Jan Wezen en Jan Borst. Achter het raam Jan Gusskroon, Jan van Lent. Ja. Muziek Jan Driessen, scheidend hoofdredacteur Jan Huisjes. Uitsmijtend Jan Benning. Beeld bij het geluid Janne-Marie Dekker. En achter de knoppen zat Jan Blanker. Tot volgende week, vrienden. Doei! Dag. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Charlie, ontzettend bedankt, gozer. Je hebt 6,0 gescoord. Je krijgt dus wel het echte Jan-t-shirt, want je bent de echte Jan. Vind je het leuk? Of zeggen van, joh, het zou mij een worst wezen. Ik ga lekker in de loten zitten en krijg er lekker de tyfus met je radioprogramma. Ja. Dankjewel, hè. Mazzel. Dankjewel, hè.